بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. د شرک فعلی چلور اقسام و درے اقسام مخ کے ذکر شو. تحریمات غیر اللہ غیر دواجنا یوشیتا حرام ویل پاغ سرا حلال شے نہ حرمی گی. دوائم مسئلہ ذکر کا تحریمات اللہ حلال شے دے خو وقتی طور بنے اللہ حرام کو نو داب حرام اگنے لکا چرنگ احکار حاجی دا پرا محرم دا پرا فخالت حرام کے احکار کول دا وچ احکار دا ناجائز ہو دا حرام ہو نو کم شے اللہ حرم کڑی وی دا حرام اگنا دا محل علاوہ دا اللہ دا علامات و دا دین دا شاعر اللہ احترام و عزت و ستا بے عزتی بے احترامی مکوا بے حرمتی مکوا. دا چلورم خبرہ ذکر کئی چلورم قسم چلورم مسئلہ بیان یا ذات غیر اللہ اللہ نم نے علاوہ کے دا بل منختا نظر منل دا اقبہ الحرام دے پٹولو محرماتو کے نظر دا غیر اللہ دا حرام دے اقبہ الحرام دے. یو نظر دے اللہ دا پرا مخ کے مسئلہ ذکر شوی ہوا یو نظر دے دا غیر اللہ دا پرا مثلا یو سڑے یو خزا دا ہوئی چی کپلن کے کار موش نو ما اللہ دا پرا چلے من لے دے یا بلشے من لی دی کاری وشنو دا شے اور بنے فرش دابو ورکوی غریبانو تا ملدارو بنے بنخوری خپلے بنخوری رشتہ داری بنخوری یو نظر دا غیر اللہ دے نظر دا غیر اللہ دی تاویلے شی جی تاویے چی کپلن کے کار موش نو دا بابا یا دا پیغمبر یا دا جبرائیل یا دا ولی پیر پکیر پنوم بندے دا قبر زیارت پنوم بندے ما دا شے منہ لے دے نو دیتا نظر دا غیر اللہ علیشی دا اقبہ الحرام دے دا نظر چی سوک وکی نو دا سڑے مرتد شا خضا اور بنے تلا کی گی و ہم درنگے کا خضا وکی نو خپل خاون نجودہ کی گی دا دمرا سخت مسئلہ دے. پا قرآن کے مور خور سر نکاح کول حرام دی دا یوزل ذکر دی و نظر دا غیر اللہ منخت دا غیر اللہ دا تقریباً ثوار لزلے کام زیاد ذکر شوی دی تو دا ډیر دا مسئلہ زکا ذکر دی چھے گورا دا سخت حرام دی دی نظان و ستا او معمولی غو نشوی خو غ په واجب نه الله سړی بیا جهنم تبیای لکه څنګه حدیث زباب ماته ذکر کړو د مچ ولا حدیث یو سړی مچ په واجب نه جهنم تلاړو بل سړی مچ په واجب نه جنت تلاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایلو اے صحابه یو سړی مچ په واجب نه جهنم تلاړو یو سړی د مچ په واجب نه جنت تلاړو صحابه کرام تپوس کی یا رسول الله د څنګه خبره وې دعا ملګری روانو په لارې باندې په سفر باندې نو یو دلبار راغی یو بتخانه راغلا نو د منجوریانو دی یو تویلو چې دی بابا او دی دلبار په نوم باندې څه تقرب حاصل کا څه نظر منخته وکا نو هغه ویلو چې ما سره هوت شي نشته دی نو دی منجوریانو اور طویلو قرب ولو کانا زبابان تقرب حاصل کا اگر کا مچوی نو اغل سونا پورتکو مچی دا چه لسونا سراوال رو ورزی دا مردار مچو نو کلی چه دا دلبار پنوم بنی مچو غرزاول نبی علیہ السلام فرمائی فداخل النار دا سڑی اللہ جہنم تا داخل کزکا چه غیر اللہ پنوم بنی مچو آچاول خان ابل چې وغا کی دا برابر واغته ویلو چې مچواچ او تا کاروب حاصل کانو دی ورته ویلو چې ما سره تک څه شي نشته دی چې زه تا کاروب حاصل وې قرب ولو کان زوابا دی بل مرګری په شان تا کا مچوي خوای چواها تشماته رهګا هغه ورته ویلو چې زما چم د خیر الله په نوم مننه ورکوم دا شرک ته د کفر دی ها منجوریان راپورته شو دا سړی ول وټه کول دا سړی شهید کا ها نو نبی علیہ السلام فرمائی فدخل الجنتا دا اللہ رب العالمین جنت تا داخل نو گورا مچ یو معمولی شے دے چے دا دا غیر اللہ پنم مندے منخت ہو کنو دی سڑا سڑا جانم تا چی نو سانداو چلےو غیر دا خود رغات شئی ندی خا دا خوکیمتی شئی ندی مچ خود سا کیمت نشتا دے خا پا ایگم سلے ونے نو منخت دا غیر اللہ دا اکبہ الحرام دے حرمت علیکم المیتتون حرام کړی شوی دی پتا سبنل مې تا تو مردارا اختلې شي چې اغه نسلو یوزی زبا نکړی شي په زبې شرعي سره سلو یور درو ته دا مردارا شوخه دعا شینه حدیث کې مستثنا دی بغیر د زبنا اسمک وال حجراد یو سمک ته مای دی ها غضب ته ضرورت نشته دی او یو جراد ملاخ ته ها غم زب ته ضرورت نشته دی ودمو وینه درا غنو دم مسفوحا دام حرامی دی ګره ها منجمد وینه چی دی جمشوی وینه دا حرامی دی ها خو دعا کې سما منجمد وینه جائز دی ها ال کبدو وتحال یو ینشوا او یو تورې شها دام جمشوی وینه دی خدا جائز دی ها ولحم الخنزير واخد خنزير بجميع اجزائي وما او اغش او حلا چه واس پور تکڑے شی له غیر الله د پرد تکرب د غیر الله به پدی سرام الله نم سوا بل شی بند اواس پور تکڑے شی د پرد تکرب د غیر الله ار یو شی چی وی وما اغش کغارو پی وی کغا د خوراک ولا شی کغا یو بل شی وی ها حضرت صاحب حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمائی وما آغا کلیمہ چی آواز پور تکڑے شی دا پر دا غیر اللہ بیہی پدی سرا یا پلن کیا را مدد شی دا شرک تے گورا وما او حلا آغا چی آواز پور تکڑے شی پدی بندے دا پر دا تکرو دا غیر اللہ کاغا زبا کڑے شی کنوی زبا کڑے شی او حلا پا منی زب سرا ندے بلکہ تش آواز پور تکول سر دے اشه گرچه زبانه کړی شي یو چله دې خو आवाज وربنه پورته کړی شي چې دا د غیر الله د پر صرف تش आवाज احلال आवाज ته لی شي ها مشوم پیدا شي خلق आवाज وکي مشوم پیدا شي आवाज وکي الکه مشوم پیدا شي نو یې میاشت وګوري وی ال میاشت را پورته شي میاشت تم هلال یې شي ها تش आवाज پورته کول سره شه حرمیږي لگا چه وما زوب حال النصوب رست ذکر ده ها ما احل پا منی ده ما زوب حال سره نده ولی ما زوب حال النصوب پلا ذکر ده تش آواز پر تکول سره ده شه حرمی والمنخنقتو دا چې ډېر ځینو کې ذکر دی مخ کې تعیدات ذکر کړو او المنخنقه هغه جناور دا حرام دی المنخنقه ته چې غا خپه کړی شوی وي مری کې پړه ونه خلی خفاشي زبانه کړی شي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم والموقوزه هغه جناور چې غا زخمی کړی شوی وي زخمی کړی شوی وي او بیا سشی سره مثلا ولګی گی او بیا مړ شي ها زبانه کړی شي مو دا چې باندې لیکا ها والمنخنقه تو خپا کړی شوی والموقوزه تو زخمی کړی شوی ها چې بیا مړ شي والمترديه تو غرزولې شوی د غرنا د اوچات جنا راو ورځيږي کمرنا بلشینا غرنا راو ورځيږي مړ شي ها ونتیخه تو پاخ کر باندې وهلې شوی بل زناور لگیا شی یو زناور پاخ کروئی خواه او بیا مر شی وما اکل صبح آغا چه خوڑلوی درندگانو وزا دے گڑ دے ورغومے دے لیوو خوڑ یا پڑان گیدڑو خوڑ چه تور چه مر شوئی خواه وما اکل صبح عائد موصول حضب تے آغا چه خوڑلوی دلر زناور نگورا دا ٹول شئینا چلی دا حرام دی دی خوڑل الا ما زکیتم مگر اغچه تاسو زبا کئ په زبه شرعی سره په زبه شرعی سره کاغذ زبا اختیاری وی کا زبا استراری وی ها زبا اختیاری دا چې ته په خپل اختیار چړ را واخلې او شی زبا کی په لاس باندې او زبا غیر زبا استراری دی ته اله شي چه مثلا یو زناوار ده غرن را اوگرزی ده تو رسیده نشه پاسنا تا گزار بنه او که چاڑه سر دویشت پار ده چه ولگی گیوینا ورزنو و تا بسم الله الله اکبر یا کوئی تا میخو اوگرزی ده سنده اوگرزی ده پاسنا ده تشه ترشه ورو گرزه ول بسم الله الله اکبر دیتاوی لیکی گی زبا استراری که زبا اختیاری وی که زبا استراری وی خدا بیا جیس کی گی الا استثناء ده ده المنخنه کتونا ها بازی اران وی چه الا استثناء ده ما اوحلنا پہیگی مسئلے ون نو چه ده ما اوحلنا استثناء که خو بید تولو مخکینیو شینو نا استثناء ہوگا مخکی خینجرن ده دم مصفوحن ده مرداران ده نو بیا پا مردار بسم اللہ وی پا دم مصفوحا بسم اللہ وی او په نظر د غیر الله بسم الله وای نو بیا د ټول پکار درې جی شي ها څه دلیل دې تاسو را چې الا نت الا دما او حلنه استثناء کوي دا دما او حلنه استثناء نه سي کیږي والي زګه چې و ما ذوب حالن صبر ست ذکر دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا اګوره نور چې قران کې کوم زینه وګوره غزه کې الا استثناء ور سره نشتا ها کچره دا د ما اوحلنه استثناء وې نو پکار د دې چې نور قران کې کوم ځایونو کې دا مسله ذکر وې نو په اغذه کې سورۃ البقره یوسل درې او ییم نمبر آیات سورۃ الانعام یوسل پنځه څلور ختم آیات سورۃ النحل یوسل پنځه سم نمبر آیات د ټولو سورتونو کې الا استثناء نشته ده ها نو دلته چې الا استثناء را وړی دی دا الا لفظ نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې دې کې المنخنه کا تو والموقوزه تو والمترديه تو والنتيحه تو دا شی نه ذکر دی ها ځکه الا لفظ را وړی دی او چې کوم دې کې دغه شی نو ذکر نشته غږه کې الا نشته دی القران یفسر بعضه بعضا دا نه چې یو ځکه ته یو ټکه وګوره لکیر کې فقیر ځان نه جوړ کې غږه کې تا غده که استدلالونه سه او بلده که بیا تا خلافی ها دا باطل پرستو همیشه دا پر دا کاروی چه غا یو زن استدلال نسی او بلده که بیا خلا بندیگی او لاسی باتیگی ها فیگم سالی بود اللہ اکبر والمنخنه کا چه خاپا کده شوی زناور وی خوچه تورا سیگ سلوی ورکشتا الا ما زکیتون تا زبک چاڑا دور بنه تیرا که یا زخمی کړی شی باندې چاړه تیرا کا یا را غرزیدلی باندې یا پاخ کروا حلی باندې یا گیدار پڑانگی اخری چه ورتس لوی پکیوا نو تا بسم اللہ اور بانے تیرا کا زبا دکا خبرہ خاتم شوا پیگم سلی بانے وما زب حال النصوب آغا شے آغا زناوار چه زبا کرشی علا النصوب پا غیر اللہ باندے پا بوتانو باندے نصوب جمع دا نصب دی بوتانو تیلیش چه غب عبادت کولیشی دا غب عبادت کولیشی پیگم سلی بانے خاجی ومال النصوب آغا چه زبا کرشی زب حال النصوب پا درگهونو بانده پا زیده عبادت تا غیر الله که آغا زی چه غزه که دا غیر الله عبادت کی گی زیارت ته کابر ده بودخانه ده پا غزه که زبا کرش دام حرام ده ولی زکر چه غزه که تا زبا که نو دا تعظیم ده زیارت تا مراد ده نو چه پا غزه که زبا که نو بعضی خلق کوئی چیزی ده ولی ده ایسال سواب ده پر زبا کام نو ولی قبر سره والے زبا کے کور کے زبا کا کنا کدور نروے کور کے زبا کا ثوابی ولی تروبا خان پوچی تھی خاص زیارت کے زبا کا وے او اغا درگاہ کے زبا کا وے خو مطلب ددا دے گا نا چه ددی پنو میرے زبا کے گا پے گم سلے و نور کلچ اللہ دے پر زبا کے اللہ دے پر یومنے او ثوابی ولی تا بل چ تروبا خری کی تے قسم شک شوبہ نشتا ہا پے دا جائز دے ہا اومازو بے علن نصوب آغا چه زبا کرشیوی زناور علن نصوب پا درگهونو بانے پا زید غیر اللہ دا عبادت باندے علن نصوب پا بوتانو باندے پا ایک مسئلے باندے آغا بوتان چه خو شکلون دنے کو خلگوی بوت جوڑ کرے دے شکل دنے ایک سڑی جوڑ کرے دے پا ایک مسئلے باندے دا چه دنے کو خلگو شکلون مشرکینو جڑاو لو خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله چې فتح د مکه وکړه مکه ته ور داخل شو نو مشرکینو بوتان جوړ کړیو د ابراهیم علیہ السلام شکلی جوړ کړاو اسماعیل علیہ السلام شکلی جوړ کړاو لسنو کې ورته غشی ور کړیو نو نبی علیہ السلام بد دعا وکړه لعنت تو کې الله مشرکانو باندې والله کې ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام په غشیو تقسیم کړی ها دایته لاس کې غشی ور کړی نو دا غو پټوانی جوړ کړیو ها نو صوب اغا صورتونا دا نیکو خلگو خواه پا ایگم سالے بس پا اغا بانی زبا کرشی دا ٹول شئینا حرام دی و انت استقسیمو بالازلام بل دا حرام دی چه تاسو تقسیم کوئی پا غشیو باندے زالکم فسکون دا درجا کامل دا فسک تے دا شرک تے علی اومی ایسا اللزین کفرو نن وریس نو امید دی آکستان چه کفران دی من دونی من دینی کم دا دین دستا سنا دین دستا سنا ننو ریز نو امید شو چه دا ٹول شئینا حرام شو مشرک نو امید شو فلا تخشاوام اوز پدر تا چلونا جوڑی مشرک مڑرے گئی دا دیونا وخشاو نی وڑرے گئی زمانا ما نو ڈرے گئی ہاں پیگم سلے ونے علی اوما اکمل تو لکم دین اکم ننو ریس ما کامل کتاسو دا پر دین دستاسو دا آیات نبی علیہ السلام مرگنا سلوے خوریز مخ کے تقریبا نازل شو ہاں سلوے خوریز مخ کے ننو ریس تاسو تا ما تاسو دین کامل کا اللہو فرمیلو واتمام تو علیکم نعمتی آپورا مکب تاسو بنی نعمتو نخفل نعمتی نعمتو نخفل ورزیتو لکم الاسلام دینام خواخ مک تاسو پر اسلام دینن قانونام پیغه مسئله بن الله اکبر فمن استر فی مخمصتن آسوک چ متاشو فی مخمصتن پلوگی کے فی جوین غیر متجانفن په حال کی دل دے کے ا غیر متجانفن چنوی قصد کون کے لے اسمین دا پرد گنا یعنی غیر باغن ولا عادن سورة البقرہ یوسل درے او ییم کی درشو نو گورا خالیخ پل الوگا دا فکی دا شینا خوری مردارا خوری وغیرہ فا ان اللہ غفور الرحیم یکینن اللہ بخون کے میں روان دے تا تا دا جائز دے چھتا دا شینو کی تشیو خورے خان لوگونا جان باج کے پہنگے مسئلے ون آگورا ان تستقسیمو بالازلام پیغم سلیون خاجی یوا خدا خبر شوا چه تاسو تما دین کامل که پیغم سلیون تاسو تما دین کامل که اللہ اکبر طالب چې کوم اعتراض وک چې دی آیات نه دا معلومیږي چې دینه مخکې دین نه کیسو او دی ورځې باندې دین کامل شو نو دا تیا ورځې مخکې نبی علیہ السلام چې څوره کرونه کړی دی پیغام صلی الله علیه وسلم دغه ورځې باندې چې دا آیات نازل شنو دین کامل شي دینه مخکې ټول نه کیس دین باندې پیغمبر عمل کړی دی دی دا پر جواب داده چې نن ورځ دین کامل شو مطلب دا چې ګوره تر دې وخت پورې بعض احکام به داسې وو چې غاب نازل شو څه وخت پورې به وچلیدو بیا به منسوخ شو پوهیږم مثلا خو کله چې دا آیات نازل شو نو دین اورسته بیا ناسخ ندی راغلی چې یو شی منسوخ کړی وي ها یعنی د ناسخ او د منسوخ ولا سلسله خاتمه شوه دی د واجنا دی ورځې باندې نن ورځ دین کامل شه تاسو لپاره ځکه یو فرمایلو چې دی کې دا احتمال نشته چې دین او بعد به داسې شی راشي چې د پیغمبر دین به منسوخ کی او به قران منسوخ کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین مخکې دا احتمال وو چې کیدای شي الله طرف نه یو حکم نازل شي او مخکینه حکم منسوخ کی نو دی د واجنا ورته کامل ویلو چې ګوره نن ورځې نه بعد د ناسخ او د منسوخ سلسله ختمه شو ها ځکه دین ته ویلو چې دین کامل شي خبره ونه پوهې ناسخ منسوخ ولا سلسله ختمه شي حاجی الله اکبر امام نشاپوری رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین دا تر قیامت پورې دا ناسخ ته د دې منسوخ کولو والا بل دین نشرت لیا ها ځکه ورته دین کامل ویلو ها کله چې دا آیات نازل شنو یهودو حضرت عمر ته فرمایلو وای عمر تاسو کتاب کې داسې آیات ته کدا چې آیات مو تورات کې نازل شوی اګه نا نمو با داوریز عید گرزاولی آخا دین با مو عید جوڑ کرده خوشحالیم با جوڑا کرده دی اوریزینا جیشن با منوال عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمیلو زب و ایگم چه دا کلا نازل شوه دی کم زیک نازل شوه دی دا پا عرفات که نازل دی پا اوریز دا عرفه آ دی اوریزی که جمعان وا جمع اوریز وا عرفه و رضوا پا عرفات کی دا آیات نازل شوه دی خواه لکه ترنگی امام بخاری دا روایت نکل کرده دی آم درنگی دا روایت امام ابن جریرم نکل کرده دی نو حضرت عمر ارتویلو چه دا ما تا معلوم دی چه دا آیات کلا نازل دی دا عرفه و رضوا دا جمعه و رضوا و حکوم زی که نازل دی دا عرفات پا غنڈی نازل دی لیکن عیدونا دعا دی دعا یو اڑو که عید دی یو ستر عید دی عید الفطر عید الاضحی درائم عید نشتا دی خواه پیغم صلی اللہ علیہ وسلم چه درائم عید زجوڑ کم اسلام کی خواهی وا خبرہ نبی علیہ السلام فرمائی چه یو سڑے سہار کے و بیگا کے ناری نوی زن نوی درے جلے دا کلیمہ وی رزیتو باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیان نو ټول ورځې کې به الله رب العالمین د دې سړی نه راضی وي ها امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی مشکات کې حدیث تا سحر و بیگا درې درې ځلې چاویلو رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا زرازیم په الله باندې چه رب دے رب زما دے اسلام دین زما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر زما دے دما نبی دے دما پیغمبر دے ہاں درے زلے سبئی درے زلے بے گئی سبای مون نباد نین شپی چاو دی نباد ام درنگی مز دیگر مون نباد سبای چتاو یل نو بیگئی پوری بدل زنا اللہ رازی وی بیگئی دی چویل سبای پوری بدل زنا اللہ رازی اگورا چوم را وڈو کی غنده کلیمہ دی رزیتو باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیان پیش مسلمان خاجی وان تستقسمو بالازلام تقسیم کا مکوئی پا غشیو بننے گورا غشیو بننے تقسیم سا مطلب ینے پال ملوم اول چدا نیک تیو کباد دے اگورا دا تقسیم دا غشیو دا مطلب چی قسمتی با ملوم اول پا غشیو سرا ترنگی طریقہ وان مثلا سفری بکول یہ با قسمت ملوم اول چی مال پر سفر خدیو کباد دے دا کار کوم دا با ما تا فیداوی که نقصان بوی بیا با طریقہ دعوی چی بیت اللہ کے یو منجاورو آغسر یو گوڑیو گوڑیو خا پاخے کے درے غشیو پا یو غشی بنی لکلیو امارانی ربی ما تا حکم کڑے دی رب زمان بل بنی لکلیو نحانی ربی زمان کڑے ام خوال رب بل غشی چو غاب محملو غبنی پسلی کل نو کڑی خا نو کله صاحب د حاجت و راغم آغا مالانگ تا آغا منجاور تا چه مالیک تا دغ گوڑی بو آغا تا بویلو چه مال را فالو گو را فال نو آغا بور تا ویلو چه بای اول تکس دا خلکا پیس دا خلکا ایگه مسئله بون اول پیس دا خلکا بیو پال در تاو گورا سل در همه بور زنو آخستو سل در همه در غاٹ شو خان نو آغا با منجاور با دی گوڑی کلا سورنن واسطه اللہ سی ودا چیو خوصوال آغا شای براویست که آغا بنی امارانی رب بیلی کلیوه نو بیه بار تاویلو چه زا سفر کوا بختاواریه آکا نحانی بلی کلیو نو بیه بیلو چه سفر ما کوا آکا محمل براویت نو ورته بیلو چه گورت تا چه پتاو نلگی دا تیشت سی رو نواتا سی تیشت و نشخا خالی روویت جی بیا آغا بور تاویلو چی بیار تا پالو گورا بیای بسل در حما داخل کو زبردست تجاراتو ها نن سبان خلقو دکندری شروع کردیو یرا پیر سیب ننا ناستی تاویزو نکی ها بارو تاویو سڑے ناستیو غور تا وی جی 200 روپی پرچاور کئی ها نمبار پیر سیب ننا ناستی 200 روپی پرچا دے پیگم سلیو بیا چی ننوزی بیار تا پلو نگوری تاویزو نکی ها داد بیتو لامن جاور امدا چی کولو ها نو کبیه به خواخوه نو بیه به پالکه تا کبیه به خلی روه تا بیه به پالکه تل یو خپلی سلسله شروع او رو را پیسو گاڑا واقعا پیگم سلیمان او نبی علیه السلام فرمائی لا تیارت فی الاسلام نیشتا ده بدپلی نیول پی اسلام کی خان چه تیو کار که پا غبن نک پلی و بدپلی نسی خان دا نیشتا پی اسلام کی پیگم سلیمان خاجی دریمه طریقه چو تلیبا دریمه طریقه دویمه طریقه تقسیم ملوم اول پا غشیو بنی دا طریقه وان پیگه مسئله بنی ووخی با زبا که ووخ لاس کسان با برابر شو ووخی با زبا که آ تقریبا 15 حصے بور که جوڑه که ها کسان با لسو حصے با 15 جوڑه که بیه بور بنه کورا اندازی که ولا خلی بور بنه چول نو چه ده چا کورا براویتا چا خلی براویتا نو آغا با خپلا حیسا واغستا خوا نو 500 کسانو حیسا با پورا شوا خلی بویتا دره کسان با محروم پاتی شو خوا دره کسان با محروم پاتی شو لاسو کسانو بنی بووخ علال که ایسے بور کے 15 جوڑے کے بیا بلانس تر خلی برابر کو جی پرچے مرچے بولی گلے نو دی کے بد 500 سارا ہوا تھا او دا درے کسان با پکے محروم پاتیش پیگا مسئلے بان نو دا خو جیواری دے دا خو سرگان کمار دے جیواری دے دا خو نجائز دے درے ما طریقے داوا لاسو کسانو بووخ زبا کړه چا صاحبان د حاجت کو چا به څه حاجت وو هغه بووخ زبا کړه لاسو کسانو باندې یعنی لاسو کسانو باندې مشترکی بووخ واخسته زبا یې بک بیا یې به 28 حصے پکې جوړه کې ها 28 حصے به پکې جوړه کې اول به یو حصہ وا اول سڑے تو چا اول کور عوات ہے کنا اول نمبر اگا بیوائی ساوا دویم بدوی سیوے درم نمبر بدری سیوے چلورم بچلوری سیوے پینزم بپینزی سیوے شپیگم بشپیگی سیوے اووم بووی سیوے پیگ مسئلے بنے نو چے اووم تا اووی سی ملوی دے نو پدیدے بنے با اتویش ایسے خاتمی شوے ہے پیشم صلی باندې کپې نشوي اته یو څو کسانه باندې بو حلال ک ناغد الله څو کسانه باندې او بیا به اته یو بار خې جوړېږي نو د الله څو کسان چې په دې لاسو کسانو کې بو اول سړی خلې چې و ته غته بي وای سمې لوي دا دویم سړی ته بیا دوی سمې لوي دي دریم سړی ته درې سه څلورم ته څلوري سه پنځم ته پنځه سه شپیگم تا شپیگی سے اوام تا ووی سے نو کلا بچے اوو تا ورور سیدو نو ایسے خو اتوی شوی کسان لاسو نو دا اتوی ایسے با پدی اوو کسان ور خاتمی شوی درے کسان با محروم پاتی شو آدیو با دیر بد کسمت اشمر لیشو چی دا دیر سپردی ها آدھا چا بچے ایسے رووت مثلا نو آغا با خوش کسمت اشمر لیشو اغو بلا گیا شو د خپل حساب د غیر الله نظر اومنل ها د غیر الله نظر ای اومنل چې دا د غیر پنوم باندې او تل دی پنوم باندې مومنل لري ها دا طریقې د تقسیم کې ها پیغام صلی باندې دا مولانا عزاز علی رحمت الله علیه عزاز علی دیوبندی رحمت الله علیه ذکر کړی دی ها نو ګور دا چې طریقې سره تقسیم کول چې څکا سون پکې محروم پاتې شي دا جواری دی دا کار ناجایز دی لکه بازه کسان غریبان نه خبرې طالبان یې چل کو جمعش پا دے بزرگ پی شمرا دے غوګونه پوندې څه شي دی نو وی نند جمعه شپه ده بزرگ پیشو مراد غوگونه پاوندی خواه نور وی علکه جمعه شپه ده علوه کن خواه وی جی خواه علوه بو وی چوخ خلی چوم قرآن دزی کن پرچه جوڑی کی چا نوم چه پکر اوه تا یاد چا لاند خلی ورسیده نو دا بالوه رو دی خواه نو چه لاند خلی ورسیده غا غریب الوار اوردر ته مجبور شه انور ټول ورزنه خوې ووت دا جیواری ری خدا حرام دی دا قربانه کې طالبہ والے زګه چې نور محروم نور توان نه بچو ټول توان ته باندې راغله البته دا چې کې دی شي پیسې واچي بایدو سلسل روپیا چې سوبات کوم پیغام صلی الله بیا خدمات ته پره یا مثلا راوړو د پره څه طریقې جوړه کی خو تاوان چې یو سړی ته وی کنه دا بیا ناجیز دی دا کیمار دی دا جواری دی ها دا ټوکو کې ماته راو ها یسالونک مازا وحلام تاسو کې ویلستانه محمد صلی الله علیه وسلم مازا وحللام چې څه حلال کړي شوی دی ولرام څه حلال کړي شوی دی دیولرا ها کول ورته یې پیغمبران وحللکم الطیبات شرایط ذکر کړي دا شرطونه چې ورکی وی دا حلال کړی شوی دی ها حلال کړی شوی دی تاسو برابر طیبات مزیدار شیونه پاک شیونه یو دویم و ما علم تو منل جواره هغه چې تاسو تعلیم ورکوي دیو تا منل جواره هه د کواسه بود زخمی کوونکو نام چې غصب وی یا بازوی احکار د پران احکار زخمی کی خوبیه خورینام مکلبینا په حال د کیدلو د دی تاسو کې چلی ګون کې وای تاسو ورپسې خوشی کون کې وای ها یا مکلبینا مرسلینا یا معلمینا چې تاسو تعلیم ورکون کې وای تو علمونا هننا چې تاسو خیل کو تعلیم ورکو دی ولرا ممدا شنا چې خیل کړی تاسو لرا الله نو کله چې دا شرطونه موجود شي فقولو خریا مما امسکنا علیکم اغا دا اغینا چی سار کی ونسی دا زناور دا کواسب دا جواری علیکم پتا سوانده وی نخوری اصحی روغ موٹی راوڑی واسکر اسم اللہ کلی چلی گئی دا اخکار پسے نو یاد کی نوم دا اللہ پاغی بنده بسم اللہ اللہ اکبر واتقو اللہ وڈرگی دا اللہ نا ان اللہ سریو لے صاحب یکینا اللہ جلتی صاحب کون کے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاجی اللہ اکبر یسالونک ماذا احل لهم پدیجه کې د علماو درې اقوال دي یو قول دا دی امام زهری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې اصحاب د نبی علیہ السلام نا تاسو کو چې کوم شی حلال دی او کوم شی حرام دی په مو باندې کوم شی حلال دی کوم شی حرام دی د متوخیا نو الله رب العالمین جواب وک سره د زیادت نه سره د زیادت جواب خو وک چې حلل لكم الطيبات مزیدار شی نظر من حلال دی دا نور شی نو ما علمت من الجوار د ټول زیاتی جواب ورته ملو شه چې دا شی نظر من حلال دی دویم قول داد عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه مونگ با پس پیو پا بزنو بن اخکار کول زکا مو اخکاریانو نور سمیلوی دونا غرونو کم با اخکارونا کولو نو داغی مطالق نبی علیہ السلام نمونگا تا پوسو کن نو دایات نازل شا دایات نازل شا چه تاسو کلا پا دغو شینو بن اخکار کولی پس پیو بن پا بزنو بنده نو بیا دا شرطونه دی ها کدا شرطونه پکې موجود وي خو ټیک دی کدا شرطونه نه موجود نو دا ټیک نه دی درم قول دا دی چې یسالونک مزا او حللک دا تفصیل دی د بهیمۃ الانعام الله فرمایلو او حلت لکم بهیمۃ الانعام تاسو باندې بے زبانه تروی حلال شوی دی خو بے زبانه تروی آغا اطیبات چه غا پاکوی خان دا چه نا چه نا پاکوی خان فایگم سلیم پاک مثلا زالالا که وخی صفا سترا دی بوی نده کده خان دا بخوری که داوزا دا چور جور بنی تیری شی وخی بد بوی شی بیه بنا خوری خان پا خورا که دعا شرطو نده خان یو داده چه طیب بوی پاک بوی بد بوی بنوی یو دا چه حلال بوی حرام بنوی کا پاکوی او حرامی بیا به نخره لکه پردی وزا گډا چرګا اپاکا دے خو حلال نه دی یا خپل شی او پاکوی پاکوی نو حلال او پاک دا دوړه لزمی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر وما علمت من الجوارح طلبا جوارح دا زخمی کون کی تیلے شی کغا بازوی ها کغا سپیوی مثلا خو گورا دا یاد ستا جوارح منا کواسیب ان زخمی کون کی کسب کون کی خود دینا خینجیر پہ اتفاق سر خارج دے کا خینجیر تا تا تعلیم وارکے و دا اخکار کئی مند درڑا کی شیر نسی دی خینجیر اخکار د تمام مسلمانان او علماو په نس حرام دي خنزیر سره احکار نشي کوي اگر چې هغه عطد بر احکارږي او مزارع و یګه دا ورزنه خارج دي ها امام ابو یوسف رحمت الله علیه مزارع و یګه ورزنه خارج کړی دي ها دین علاوه کې نور شیونو سره احکار کوي شي کاغذ زمکه ولوي کاغذ اوا ولوي مثلا زمکه ولا سپیده بالفرض اخکاری سپیده غسر تا اخکار کویش با سر اخکار کویش. خدا یاد ستا د حلال والی د اخکار د پرا قرآن پینزه شرطنا ذکر کو، دا پینزه شرطنا با ورکه موجود وی خان پیگم صلی ون. یو شرداد من الجوارح دا کومشی سرت تا اخکار که دا به زخمی کون که وی خان، دا به سوی زخمی کون که وی جوارح دا به زخمی کون که وی، یعنی جرحا دا ضرور لی چه غا زخمی شی خان، آجه وینی که وینه لکه آقا خونه اور بنه ولا گئی یه خوک سره ووی مرغیه باز یا بلشه ووی وینی شی وینی، اینه زخم شرطه خان، زخم شرطه. او دا زخم معلومی گی دا جوارح نا، او دویم چی دی لیگل شرطی تیب اور پسی لیگه که خپلا اور سلاڑ که نا او شیدر توانیو لغا نده آبا نخوره، که جوانده وی خو ٹیک ده که مڑی کده وی بیه بناخوره، دا بناوی چه دا خواه کار ده، تا دا جناستیه تا سپه ندی لگلی خو سپی آغاز سوی ولی ده خپلی ور سمنده گا سوی ونی ولا نو چه وی نی ولا مرداره که دا استابان حرامه ده، که جوانده وی خیر ده بیه لالا گا لگل دا شرطی تیب لگه تا پا خوکم بنده سپی تا با آوازو که وی نسا یا باز تا با ور پری بگده، نو لگل دا شرطی دا دا مکلبین نا معلومیږي خام مکلبین چې لګون کی وای ادرایم چې د تعلیم شرط سپی ته به تعلیم ورکه باز ته به تعلیم ورګه ها تعلیم ورته ورکه چې تکلا یقیني شي چې سپی د تا حکم مانی باز د تا حکم مانی اغن آباد بیا کا احکار وکي نو بیا د تجهیز ده، مثلا د سپی تعلیم یا د باز تعلیم به تا سرنګ پته لګيږي چې د ما خبره مانی کنه مانی، علماء ذکر کئی چه دری زلی ٹریننگ ور بنے ہو کہا کہ دری زلی تا خبر او منلا مثلا اخکار پسی خوش ہے کہا کہا تا خبر او منلا ور سی منڈ ہے کہا بیا چا وقتی چه تور تا غاگو کی بیا را پس کی گی کہنا نو دا یو زلی تعلیم شو بیا با دوین زلی بیا ٹریننگ ور بنے ہو کے دری زلی با بیا ہو کے دری زلی تا خبر او منلا باس او یاد سپی پویشه چه دا تعلیمی افتا شه دا ایجوکیٹر شه خان پایگم سلیم دا ایجوکیٹر شه دا تعلیمی افتا شه، باز دا چه اوس که تی خوشه که باز دا اخکار در تراؤڑی او هم درنگی پایگم سلیم نو تعلیم دا تعلیمون هن ناشه خان اتالورم شرط ده امساک، امساک سمانا ساتیب شید سوانسی خوری بنا وگه چی اغلا گیا شو غده که ارزن اخپیل سنو او خوری خان چی اخپیل سنو ارزن او خوردو دا تا تبیا نجایز ده خان، صرف وی بنسی او بیه با بلکل پانجو که نیوله وی یه با خلی که نیوله وی تا چه وارش ارزن را ازادی که او خوردل نوی دا دا امساک دا ممم امسک نه نمالوم شه خان، او که خپل خوری کنه ځان مړی دا بیا مردار دی دنه شه خوړی ها. او پینځم شرط ده ذکر الله، کله چې تلیږي کنه احکار وګوره او دغه ځنه ور خوشی کی چې وینه سا بسم الله الله اکبر منډه کا تور باندې بسم الله الله اکبر وی او دا لارد اغزه کې اشی ون یو المرداری ک نو باز دا اگر چې تا لال نک آتا ته جهز ده ها ګوره سره سہولت ته پیغام صلی الله باز دے آوا کے روان دیو جے کے اخکارو کو بسم اللہ دور بنی ہوئی الا اگر تا چتا ور سے شیخ مردار دے مردار پرو سے دا تا حلال دے ہاں پیگے مسلے یا مرغی دے مثلا تی پتے رشی بنی ہو لے ہاں یو پکانی بنی مرغی وشتل لے ہاں چتا ور سے وغاز مردار ہوئی دا مردار دے یو تیرا گنے شیوی چی تی ور سر گزار بنی ہو کے غشیوی دا چی تیرا گنے یا بلیو شی اخکار اور سرول او بسم اللہ اللہ اکبر اور بنیوئے او چوار سے مردار ہوئی نتا چیز دے ہاں پیگم صلی اللہ علیہ وسلم او کچر پدرون شی بنی پا گیٹکی بنی یا پا بل شی بنی اولے چوار سے سلوی پا کیوئی نو باز بسم اللہ اکبر سار زنہ کاٹ کا ہاں او کچره سوار چه په کونی وشتي ویلنده باندې او خامردار وي هغه کې بسم الله الله اکبر ربنی او بیا لاله ها دا چې ډېر مخکې ملونو زمانه کې خلکو کړی دی ها او ورمیږي ورزنه وخله ها سوار غل تاس ورمیږي وخله ورمیږي بس عمردار شه کما کلته وګنه نو په چا کوب ځان سره ګرځي چې مرغي ولې ها ان چې پرړیږي او مطلب درې زسلو یور کی ویوار شه زابه یې کا اور میگ ماو بس چه اور میگ دور زنه اوخل دا منخانه که که راغ لگا والمنخانه که تو قرآن که صریح حکم ده دا تا پندسی که خواه اور میگ دو بس دا پینزه شرایط چه موجود وی نو اخکار با بیا جایز وی او پینزه شرایط چه نوی موجود اخکار بیا وست دا کور والا سپه ده خواه تعلیمی افتا سپه نده ایجوکیتر نده خواه اخکار پسې سویو ته منډه کا هغه دې کې ونی ولته دې کې ورته بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بغیر تعلیم سپره جاهل سپره هغه دې کې ونی ولا چتور سے مردار کړی نو اگر چتور بني بسم الله یلی وا خودی کې د ارسال ولا شرط موجود نشته د تعلیم ولا شرط موجود نشه ها خپل اور سے منډه کړی ته تعلیم هنه دې ورکړې هنه دا په تعلیم پويږي دا چې څو وخت شی وزي کنه ته ډېر ورته وی چې ماڅه ماڅه ماڅه وغه چې ته پرګدي لیوانه دي سړی په سیمنډه کې نه پرګدي په څه په خور نو دا بیا تعلیم یافتانه لري ها په یوه مسلم حاجی الله څومره لوی مې ربانی لري متاسب باندې چې د سپیو اخکاری مو د پر جایز کا دا بازان اخکاری جایز کې خو مو خو نشکر یم ګرم حاجی وتقل الله وړرګی د الله نام تقوا ذکر کوي ها گورا احکام ذکر شو اللہ نہ وڈرے گی کمائے بے شے ونکے ان اللہ سریع علیہ صاحب یقیناً اللہ جلتی صاحب کو ان کے کا غلطی دے ہوکا نو بیا بدر سریع صاحب کئی خواہ بیا نشی ٹنگی دے علی اومام تقرار برے احسان تقرار دا پرد احسان علی اومام احل لکم طیبات ننوریز حلال کری شوی تاسو پر مزیدار شوینا ایوا خبرہ مزیدار پاک شینا بلا وطعام اللذین اوتو الکتاب آخوراک تاغو کسانوم چور کرد شویر کتاب یهود نصورا دی حل لکم حلال دی تاسو دو پرام وطعامو کم خوراک تستاسو حلال دی دیو دو پرام گرد طعام نمراد مذبوحا دی طلبا یهودی نصرانی یو شیع زبا کی تی خوڑای شیعا د دیو زبا جایز دیتا تا پیغم صلی اللہ خو والے زکا حلی کتاب دی کتاب والا دی وہ سیو مشترکوی ہندوی غط کتاب نشتا دے ہاں دا چه بے مذہب آئی چه غی کتاب نوی آغا مذبوحا حرام آلے ہاں آغا مذبوحا سا دے حرام آلے و آم روٹے چوی ترکری وغیرہ آخو دا آم کا فرم پڑے شے ہاں عام کافر ترکری کړي زبې نه وکړي نه چاوما ترکری اخ وړې شي په یګم سره هکله چې نظر نیاز د خپل بوتانو د غیر الله په نوم نه وي هغه چیرې بیا هغه ورځو کې چې دیو خوراکونه تیاری کیرونال وانه تیاری کریسمس ورته لې شي ها هغه کې ګور نظر د غیر الله وي اما خوراخه نه کپنیو مپنیو کې خلک ډېر تا پوسنه کې چرمو سره هندوان دي سیکان دي او یهود نصارا دي اغو خپل یو عید ده خپل شدید ده نو اغا شئینا زکا ما خورا چه دیو اغا شئینا ده خپل ده بوتانو پنامه بنده نظر منی ده بنا خوره خان والمحسناتو پاک دامن خزه من المومنات ده مومنو خزونا ده جایز دی پنکاح کتا ده خان پاک دامن خزه مومنه والمحسنات اصیل خزه من المومنات ده مومنو خزونا اصیل خزه دا پنے کا سرا خستیش والمحصناتو من اللذین پاک خزے داغو کسانونا اوتو الکتاب چور کرشوی کتاب من قبل کو مخ کے دستا سنا یہودی و نصرانی کتابی سر نکاح کویش انگریز سر نکاح کویش دا تا جیز لے خا خو کلا ازات تم اننا اجورا ہننا کلا چور کی تاسو دیو لرا محرون دا دیو محروار کے ورتا خا صحیح شری نکاح اور سرا ہوگی محسنین چه پنکاخ کے ستون کی اتاسو غیر مصافحین آنو خویشاتو پورا کون کی دا چنوی چې څور دې خواهشات پورا کې بیا فرق دا وې نه نکاح کې بساتې بیا او بلا ولا متخذی اخدان نب جوړون کیو په پټه دوستانه سره یارانه ور سره نه کې دوستانه بنه کې پټه ها پیغمبر صلی الله نکاح پور سره کې جواب د سوال مقدر چې نکاح خود ور سره وکړه خدا چنوی چې کافر ده نه کې ها انګريز در زنه جوړ نه کیرا نکاح خود وک انګريز جوړ نشي الله ورننګ ور کوي و من یکفر بالایمان هغه څوک چې کفر وکي بالایمان په ایمان سره سمنا ایمان در کې وو اوس کافر شوې خځه سره د نکاح وک فقط حبت عملو یقینا برباد عمل ده او هو فی الاخرته من الخاسرین دنیا کې عمل برباد شه دا کافر شه مرتد شه مجاهد پنجره نخلصيږي د مجاهد پنجره نخلصي او په اخرت کې من الخاسرین د توانیانو نه اخرت ان تبا او دنیا ان تبا خځه د پر ځان تبا نه کې شړیا چې د خیرونه خځه سره مسلمانې خځه سره نکاح وکا سپین پټکی بسې ماګر ځا خشنو سترګو بسې ها دی بار ملکونو کې بعضی خلک لیوانی شي ها څوک فلپینې سره نکاح وکي پیغمبر سره څوک د چا سره وکي څوک د چا سره وکي هغه پټکی سپین دی سپین پټکی باندې دوکاشه بیا به ورستار باندې کې ها پیغمبر صلی الله علیه او کدا جرأت در کیوی چې مسلمان وای شي صحیح طریقے سره یو نه دوه سره دوه نه درو سره درو نه څلور سره وکا نرشه بیا ها خدا چې نه چې بيدینه نشي ځکه الله فرمایلی و من یکفر بالایمان صحیح منچر خا منیچر سره څولې مرغي منیچر سره څولې کنا کسلو یور کی خټیک ته کسلو یور کی نه مردار ره ها والده کا منیچر والا لا ګولا سره کنا د زور سره ورسی ها دا ګولا زور سره ورسی دي کې زخمی ولا نشته دي کې تر شي نه نشته دي ها پیغمبر صلی الله علیه و ناجیز دي ناجیز پوه شو بالکل ناجیز ده ها د یو کتاب هم نه منی ها پیغمبر صلی الله علیه الله دا خیر وکړي خاجی یا ایو الذین آمنو بیان د امر مصلح د پر تعمیل د حکم آی های مسالې د ډېرو کې مولای صاحب خالقی نه مانی نو چینی مانی سکے بیا او دا سوکا لوړ شاه خیا خوب سره او دا سوکا بیا راشه نفلو نو کلمن زنو کالا تا و جڑا یا الله دی خلقو ذهن کې دا خبره کین نو ما کو ډېر خوري وکا امر مصلح د پر تعمیل د حکم کله چې مسائل بیان شي بیان شي بیان شي الله بیا وی چلمون زوکا مطلب څه ستړی شوه مسالې د ډېرو کې خالقی نه مانی خالکو باندې اثر نه کوي نو چا سره جګړه ما کو کونی کو تکور سره مارا خلان چې تاواله ما خبر نه مانی و منا زور نه چلیږي کپخ خپل مرزي منی خو ټیک دی کني منی ما سره حکومت نشته البته کما ته الله خلافت راک زامر المؤمنین شوام زبدا خال بیا پډانډو وین چې مونږ والے نه کېرو جواله نه ست هو سنیم کنا زور نه چلیږي د امیر المؤمنین زور چلیږي ها چې اسلامی خلافت وی ها بیا په زور خلګو ونل منځونه کی زکاتونه ورزنه خري بیا جایز دی را یا ایو الذین آمنو او طالباو د سکه فرض بیان ای سالور فرض دی پاو د سکه څو فرض دی سالور مخ وین زلا لسون وین زل تر څنګهلو پره ما سه کول پسار باندې خپو وین زل تر خنګریو پره بیا غسل کې فرض در تخی غسل کې تو فرض طالبہ خله تا او بوا چول پډا کې خله ونه غرغړی وی کني خډا کې خله ونه او بوا چی پوزو تا او با چول چې ترخیشی دا چې و کې ترخیشی ها تول بدن وین زل دا درې په غسل کې فرض دی ها دا غا یار نه چاته پوس کړو پاتن لګی دا بل زبان والو وی جی او د سکه تو فرض دی غسل کې وی جرا جی تولیا صابون بالٹی او لوټا دا غسل کې فرض دی ها مسلمان ځان پوي کته هم مسلمان یې کړه خذا بن ځان پوي سړی بن ځان پوي دا داسې شی نه دی چې ورور دینه نه بزر خلاصيږي نه پیغمبر خلاصته غسل بانکې لامبې کې وان خذابون وی نربون وی او د سونه بانکې خو ځان پوي کا په طریقې وایزاق یا ایو الذین آمنو ای ایمان ولو مومنان وایزاقوم تم للصلاه کله جتا سو اراده او کې ایمان زتا اذا اردتم للصلاه کله چې تاسو اراده وکې مونستا و انتم محدثون دا ورکه حذف ته طالب او حال د اچرا صبح او داسا وای دا چې نه چې مونستا اراده وکې او داست ویو بیا او داسونه کې او داسته ضرورت نشته لې کله چې ته اراده وکې مونستا او بیا او داسا و پېږه نو بیا څو کو فاصلو جوا کوم وینځي مخونه خپل تر زرغونی دو دو ویختو پره غوگنو کم لگ لگا گوتی ویا کمزه پره ویخته چیوی سار پره دو وینزا و ارجو لکوم و ایدی اکوم و وینزی مخونه خپلی للمرافی که تر سنگلو پره دا سنگلی اور کرا غلیه دی سنگل بمور سر وینزی دی تا غیتو لسقات کلی شیخا غیه پو مغیه که داخل ده و امسخو بروسکم مسو که بروسکم پدزنه بیرو اوسی کم پسر اونو خپلو بانده سالورم ایسا دستار بانه ماسا فارز ده پنیز ده امام بخنیفا سه بانده و ارجو لکم اوینزی خپیخ پلی الالکابین تر خانگریو پوری خانگریو اور که داخل دی دا سالور فارز شو پاو دا سکه نیات کول پاو دا سکه فارز ندی سناتی تیموم که نیات فارز ده اوز غسل در دخیی و ان کنتم جنوبا کچره وې تاسو په حالت جنابت کې غسل په حالت کې وې پېږه یا د خیس په حالت کې خیس ناپاک شوا خذ یا نفاس ناپاک شوا محوري تیمی ختم شو بچی تیمی ختم شو تلوي خوري زی خپل عادت فطهروا صيغه د مبالغه لري فطهروا خد ځان پاکي خد ځان پاکي ها خزور ورکه ها پاکوالی دا خد ځان پاکولو کې علما ذکر کوي د دې تفصیل بیا فقہی کتابونو کې احادیثو کې ذکر لري ها خد ځان پاکي څو یعنی کنجتا چې توبه را سوي شي کوشش وکړي چې هغه توبه را سي اوس داخله چې دا خو پټه دي خو دې کې دا کوشش وکا څو کنجه پورې ته او برا سوي شي خلپ او بنړه کاکا او پوزو کې کوشش وکړه چې کونځه تا پوزو تاو برا سوي شي غوګنو کې کوشش وکړه نو دا پوزو تاو به ورواچا ولغنه دا چې ستن غونې وارګه ها په یګم سره خدا چې روزادار نه وي ها کار روزادار وي ډېر احتیاط وکي ها چې تر روزه کې اگر غړې کې نو اځه توبه تیریږي چال کې وبو ماڅا چال کې کنه و یار جی چال کې وبو نس غرغړې دا مطلب شي چې پډا کې خپل بادا چې خپل لا چې کا او فهم بیا تو کا پېږه مثال او پوز وتا دا چې طریقې سره وبر وچا روزا چې دا چې خالي دورا چې غاغ نشي پېښه یک دمې سن کا بعد او ټول بدن وینځل دا درې په غسل کې فارغ دی ها پېږه مثال دا ګورا دا شېونه خزو د پرا نارینه او د پرا فارغ دی او ګور چې دا ته صحیح طریقې سره غسل نه کوي کنه نو بیا لمون نه کیږي او بیا عبادت نه کیږي ها نو دی غسل کې ډېر کوشش کوي ها په یګم سره په خوا زمانه کې دا خلکو ته پاته نه و کنه دا خځو به سرونه نه وینځلو ها دا به بره صبره بلاغونه سرونه به وینځلو نه نور به ځان وینځل ساری نه وینځل ها دا څه لیوانی وي ها سار خو وینځي فرض دی البته شریعت کې خذو د پر سہولت دادې کدو کوم خذو کوسی وی کنه سنکی وی پرګس کی نو دی پرګس یو خلاصول ضرورت نشته ها کا پخې پرګس وی د غو خلاصول ضرورت نشته وختو به خونو توبه ور سوا باس کا غچنه کو خلاصول نه وی هیڅ پرو نشته خلی وبور باندې تیرې کا بس دا خذو د پر سہولت ونن صباحو پرګس یاتی نشته د خځه پرګس نه کی کلاو اختپره غری ها او کلاو اخته چې کومي خځه دا ټول وختب نن دی ها پیسې مساله ما دا مساله ټول وختب نن دی کچره ټول وختین نن دنه کو پرګس نشته خو وختین نن دنه کو نو ګور بیا غسل نو وځي چې غسل نو ته مون نه کیږي چې مون نه کیږي تلاوات هیڅ شي نه کیږي عبادت نه کیږي کوشش وکړه ها الله اکبر الله د مو تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کی حاجی مخکې او د سزې کروک خبره باندې ځان پیاوا غسل ذکر یوک ووش کی و سړی مونس کئی خو بنیشتا یاو بشتا دی خو سڑی دی او داس نشی کوئے یا غسل کے دی مثلا نارینا دی زنانا دی دا بچا کئی یرا خو بنیشتا دی نو دا اللہ زمکا خو دیر را دی کنا دا سمرا زمکا دی کنا پہی کم سلیم دا بالکل نجائز خبر دی چې ټول اورز روزه او ستیل منځونه او د سنو کې او د غرغړې بیا روزه ماتې نه باد کې نو دا هیڅ طریقه نشته دی ها بالکل غسل نه وځي ها یاره جی نور غسل مو که خو استا جی غرغړې بیا افطار نه باد کو انداد منځونه چې او کو دا تلاوتونه کړی دا چې تلوړو نو غرغړې ما کا وکنه غرغړو نه ته چيلي څو کا خړه کې خله باندې خله تا وبو چې دا غرغړې دی بس ګر خو ځان نه پوي د مو داته مسلمانان دي چاله دا اور باندې راخوږي مصالې باندې ځان نه پوي ها او بیا چې لاګیا شي نو بیا توتی په شانت شرنګي ګار ملاب سے خبرې کوي خپلن کې ملاب داسې رو ډنګړې ملاب داسې او چې یو اختر بل اختر رزي نو بیا بدل توي چې استاد جی د اختر نیت واخه خلکو ته نیت باندې نه دی پوي یو کال نه بل کال پر است د اختر نیت نه شي زده کوي او بیا طالبانو سے لاګیا یار کې څنګه خبرې کوي سره اشارو کې حیاو کې لگا پیګه مصالې باندې دا دین زدا کول څه معمولی خبره خو نه ډېر ګران دی ها او تب یې لګی ها دا څه بے باکه لګی دا علماو چې خوري کړی دی د تکلیفونه کړی دا مسائل زدا کړی لوګې تندې ترې کړی دی ها کدا څه وایو سړې بملاو ها پیګه مسړې نو دې ځان نه ملا جوړ کړی دی نور غسل وکي او بیا غرغړې رجماتی نه بات کړي دا هیڅ طریقه نشته ټول لا ورځ د غسل کې تر کل مونډم جنابات کې اوک او داستن جن ها او امدارګه تلاواتن جنابات کې ټول کار د خراب کا ها ها هغه هغه مشرک ته کنه چې هغه کتاب نه منی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم خلق چې کتاب منی د سره بیا جایز دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی الله اکبر اوس مسالہ ذکر گئی او بنشت دی نو دا لازم کا خوڑا دے مڑا تمرا پٹی دی اے دمرا پٹی دی تا اندازے نشتا رے بس یو دے بنے ودرا بالا سنا المند کی گی غسل دو وزی بیا چے او بمیلو شی بیا وکا کن وین کن تو مرزا دین اسان دے خوا آگا چے دے وی تاسو مریضان مرزا جمع دو مریض دے اوالا سفرین اپا سفر بنے وی او جا احدو کو من الغائت یارت للو کی یو کاس لستا سنا من الغائت دا غاٹو متیازونا وړې متیازې ور سره نه ذکر کوي ها لکه چې غټو متیازې سره وړې متیازې خپل چي ها مو وطن کې سړې والې د وبخیدر یو عجیب سړې وې الکه واه پلان کې ته خو ډېر درنګ زیړ دی وې والې وې توبن یو مرز لګیدل لري ها او څه شي مرز دی ماما وې جی تا غټو متیازې سره وړې متیازې نو هغه غریب ډوره پریشان ک هغه سړ خندیدم نه کنه پریشانی وګه ها پیغمبر صلی الله علیه و علماء استمن نساء یا تاسو یو ځای شوی د خزو سره لمس بل جما مراد ها یو ځای شوی ول فلم تجدو مان پسونه مند تاسو به حقیقتا نو بنشتا یو میل پورې یو بشتا بجلی نشتا وی باندې بوکا نشتا پیغمبر صلی الله علیه و یا حکم نو بنشتا دی حقیقتا نقدرېګه او داس نشی کوي او بنشتا دی یا حکمن او بشتا خو او داس نشی کوي پیغمبر صلی الله علیه و آله نو بیا بس کو چې او بنشت دی بس ګل مون نکې او بنشت دی بیا او شا غسل کې ګرځي نه نه فتیممو سعیدن طیبا پس کاستو کې تیموم وای کاستو کې تیموم کاسته لشي زړه نیاتو کې سعیدن طیبا کاستو کې په میدان پاک باندې سعید اغا زیت ایلی شی چی غزه بنده پلیتی نوی لگی دلیه مثلا گنگی منگی بروانی نوی پراتا یا داوی سعید مخت زمکه اغا شی چی جنس تزمکه نوی کانه وی لوٹه وی پا پایګه مسلې وایي البته کوم شي چې رکیږي اری کیږي لکلرګي یا د نور سیزی مثلا کپڑا وغیرہ دی باندې بیا ګردا پکار دی چې ګردا ور باندې ها زمکه باندې ګردې ته ضرورت نشته کونی باندې تی مومالې شي فام سو بیو جو کوم ګور یو فرض در تو خل فتایم مسایدن تو یو تیموم کې نیت فرض ده ها او داسه کې نیت فرض نه لري لکه چې هغه کې ظاهر کې او بصره پکواله دي دی کې نیت زکه فرض ده چې دی کې ظاهر کې خور سره خړواله دي دی نیت ته اوس پکار لري چې نیت وکې ته دا نیت سره به تاته د خوره پکی دویم فرض فام سو بیو جو کوم مساو کې په مخونو خپل وانه یو ځله دراب زمکه تاوار کا او دا غوتی او دا غړیو بسا دا چې په یګم صلی باندې بس مخور سره خو صفا ستره ز چې راکا ٹھیک شوګن ها وای دی کو مینو او مساو کې پلسونو سره مینو د دې سعید طیبانا بل درابار کا زمکه تا او بیا بو څنګه وېدا د چې وی وې کنه کګر دې مر دې ور پوری د چې سیو څنګه دا بدن د سخونش بیا بو دا چې وګه ها د دوی ګوتې پرېګ دی دا شانته براواله د دوی ګوتې په پاتری کا د دوی ګوتې په پاتری ها دا چې برا تو کې دغ دې کې بو بس ها بیا بو دا چې وګه دا چې براواله دا چې بو تو کې دغه دوه ګوتو کې بو بس ګوتې بن لري کې او امدارنګي ما ساور کې نشته ها او داسه کې ما ساشته کنه تیموم کې ما سا نشته ها او استنجاور کې نشته طالبہ بعد خلک چې وګوره کنه د مقبره کې جنازې ده پر زر زر بلور شیدا اج پکینی خاله خور سره ده ځان وسولې را وسولې استنجا نشته پیګم زلې ا بجلیګر مولوی صاحب الله او بخي علی د جنت الفردوس نصیب کې ډېر حساره و ناغویل چې تم الله ته سلاګی اے ته د وډیو د زمي استنجا باندې نه پېږی نو تم الله څخه خبرې ولې څنګه کې ها ګوره د وډی استنجا بل لري طالبہ د زمي استنجا بل لري ها تو ته د وډیو د زمي استنجا پاتشتا چې وډی کې به ترنګي استنجا کې او زمي کې به ترنګي استنجا کې ها او خځه او سړی استنجا کې فرق دی ها دا ډېر ستره مسلې دا چې ټوله په یو ورځ تنشم کوي ها په یو ورځ نه ملایم کوم تاسو ته بس ودرېګا ما یرید الله نغوڑی اللہ تعالی لیجال علیکم من حراج چو گرزی پتا سبانی من حراج ستنگی ولکن یریدو لیکن غوڑی او گر اللہ در من تکلیف نراولی سختی نراولی او بنیش تا دی تیمو موئے خان اللہ میرا بنی دے کن دے اللہ صرف در تبانا جوڑی جنات تا پرا لیتحرکم لیکن غوڑی چی پاکی تاسو ولی تم نعمتہ ادید پر چی پورا کی نعمت پل پتا سو بنے دید پر چی تاسو دالا دا نعمتنو قادر ہو کی تشکرون دالا دا نعمتنو قادر ہو کی تا امر مسلح نباد بیا اے آداد یا ایو اللذین آمنو اوفو بالعقود واسکرو نعمت اللہ یاد کے نعمتن دا اللہ علیکم چکڑی دی پتا سو بندے ومیساقہ اللذی یاد کئی وعدہ مضبوط دا اللہ اغا وعدہ واساقا کم بی ہی چه مضبوط کړی تاسو په هغه باندې اس کول تم سمینا کله چې تاسو ویل چې مونږ واوري دا پاوري دلو قبول علی سلام واطانا امونګه تبه درې کوم وتقل الله ورګې د الله نه یقینا الله چې دی په دې پاو خبرو باندې چې په سینو پورې پیوستري به ذات صدور چې سینو پورې پیوستای نه زړه کې راغلی نه دی دا چې خبرو باندې الله په دې و چې زړه کې کومه خبره راشي غته په صدور یلې شي ها بے ذات صدور سینو بندے پسینو خبرو بنے اللہ پوئے دے پیر صاحب نہ پوئے گی آسے دعویٰ کی چھے دے مورید پسینے کے ٹول شئی نامہ تخکاری دروغ دویلو پیر صاحب اللہ گوا دے کپیتم پوئے خواسے دعویٰ کے خالگو نہ پیسے وے ہوئی جی موتا دے مورید پسینے کاریو شیخ کاری گی نو یو موریدو دعویٰ ورتاو کا پیر صاحب دعویٰ تے وریجے ورتا پاکی کس پینی وریجے خواہ نو پیر صاحب کله چولی دی سخا پاشو تا دا ما بیزت یو کزا دا سپینوری جو لئے کیام ما دا پرخو غیڑے زیڑے ورتے سرکڑی پکار دی ما بیزتی تاو که جی تیم دا زیک مرید ورطویلو چی پیر صاحب دیر غریبی هم واسن رسی گی بس ما انداوا سنو نو شاگر چی دا استاد احترامو کی او مقتدی د امام احترام وکي دعوت وکي خپل واس مطابق غریب کین وې نه جی تا د مابې عزتی کړي ز نخښ لګم وې واجه سره وې واجه داده چې سپینه ورېږي نو وې خاجی خیر دې مانا پروا نشته دې ان شاء الله الله پاک میرا باندې کې دې شي دې ورېجو کې د تا چرګره وبس وې داسې چتا وې شي وې پیر صاحب د لاس لغونه داسې کوز ور کوس کا کله چې پیر صاحب د لاس داسې ور خوې کړل تکا زړه چرګره وروته لري ورته تکا زړه واخ واخ پیر صاحب برتونو کې خندیدل لري ها وې جی مایلو چنه بس خیر جی بس خیټه ډاکه کړی نو مرید ورته لې چې تا خوېلو چې د مرید په سینې کې ټول شي نه ماته ښکاری د سپینو وریجو لاندې چرګا نه ګوره دورا غاټه چرګا لري ناته دا واکه یې ها څه کوله چا ته دا واکه خپل بل صاحب او داسی کول لوټا اور خاماته شنو لوټا ماته شو بس خور لوټې نه مرید ورته ویل چې پیر صاحب کوزا ماته شو کوزا ماته شو نو دی ورته ویل چې ته څه خبرې وی والے وی غزنی کې کابل کې د ما مرید په کور باندې ور لګیدل او ما گزار باندې او کاغذ یې ور مړکه نو مرید ورته ویل چې پیر صاحب وبا خدا دې بکیزو کې تاله شوی او گزار دا وکا غزنی که دا ور مڑک پیگه مسئلی و دا چه پزول بکاسته خواه به ذات صدور پوی پسینو بنده صرف یو اللہ ده خواه نه پیر پویگی نه پاکیر پویگی خواه آسه خبری ده خواه آسه جمع خارج ده خدای گواده بس قرآن یو ریدل نه غریبان چه پویگی نر پیر پا قرآن پویگی نر پاکیر پا قرآن پویگی پیگه مسئلی من خاجی یا ایو الذین آمنو او ایمان والاو کونو شی قوامینا مضبوط ودرے گئی للہ یالا دپران شہداء گواہ کون کی بالقسط با عدل و انصاف سرا او مومنانو عدل و انصاف سرا گوئیو کا گوئی کے خلاف ارزیو نکے حق خبرہ امنا حق بنی گوئیو کا ولا یجرمنکم پورت دن کی تاسو لرا شنعان قوم دشمنی دیو قوم پتشی بندے آلا پدی خبر بنے اللہ تعدلو چھ تاسو با عدل انصاف نکوئے دشمنی و بدی دواجے نا تد عدل انصاف نکے ظالم زن نا جوڑ کے ظالم ما جوڑا وا اے دلو عدل انصاف کوئی ہوا اقرب لی تقوی دا دیرا قریب دے پریزگری تا واتقو اللہ وڑرے گی دا اللہ نا احکام ذکر شو تقوی ذکر گئی ان اللہ خبیرون بما تعملون اللہ خبردار دے پاک کرنو منجتا سے کہو بشارت وعد اللہ اللذین آمنو سوک حق گوئی کی عقیدہ مضبوط دے پیغمبر تبے دے نو دید پر مغفرات تے او جنتو ندی اللذین آمنو وعد اللہ اللذین آمنو وعدا کری دے اللہ تعالی دے مومنان سرا آمنو چه دا مسلی مانی دا کومی چه مخ که تیره شوی دا مانی دا آمنو دا مومنان دی و عاملو صالحات عملو نیکری نیک پا طریقه دا پیغمبر بنده سنت پابندی توحید مانی احکام مانی گناو نیکری دیارا گناگار دی تو بیو بستا لهم مغفرتون دیو دا پرا بخششتے و عجر نازیم عجر لوئے دی تخویف اخروی والذین کفروا آکسان چې انکار کړی پسړه باندې د دې مثالو نه زړه سره نه مانی وکذبوا انسبت درو کوي په زبانی نه مانی به آیاتنا باغ دلیلو د قدرت زمونږه احکام زمونږه نی پسړه مانی نی پخله مانی اولائک اصحاب الجحیم دا مرګری د جحیم دی ها جحیمی وا طبقه ده په جهنم کې ها یا ایو اللذین آمنو ما قبل عمومی انعامو دا خصوصی انعام ذکر کئی خواه یا ایو اللذین آمنو قائمان والاو مومنانو اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمتون دا اللہ شکریو بس علیکم چکڑی دی پتاسو بندے او آغو نعمتونو نا یو نعمت داؤو چه تاسو تا خلگو چال جوڑ کرے ہو حملے در بنے کولا اللہ دا دیو لسونا بندگو حملے پس پاکا دا معمولی خبر ده دا خلوی نام ده چه تنوی خبر تا بانی دشمن حمله کی و حمله نباد چه دا غط خبرن ده نو دیو نبی علیہ السلام صحاباو بنده حمله کو شش کول مشرکین و کافر و یهودو اللہ رب العالمین باش کو نوی دا لوی نعمت ده خواه از هم قوم کله چې را دا کړیو یو قوم اي ابسطو الیکم ایدیاهم چر وګد کی تاسو طرف تل سن خپل حمله در باندې وکي چالی جوړ کړو فکف ایدیاهم انکم پس بند کو لسن د دیو الله تعالی انکم دستا سنا حمله و نکړه زړه کې ډار پیدا شه انډیا دم کی در کړی واګنا چې زام لادر باندې کوم ها دا چې املا به وکم چې تس نس په دکم الله په کله سونه باندې کو دا د الله نعمت نه دی دا د الله نعمت دی ګان چې دشمن حمله نه واشه وتقوا الله وړرګی د الله نه وعلله فلی توکل المؤمنون خاص الله باندې ځان سپاری مؤمنان ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل د نقض عهد اول نمونام اگورا سرا دا علم نا علما دی پیران دی پوی خلق تی یهود نا سورا بیان دا اللہ وادی ما تی که خوا ولقد اخذ اللہ ربطی دا ما قبل سرا چلی اوفو بلوکود دا اللہ پا وادو بنی پورا والے وکی ولا تکونو مثل الیهود و نسورا ما کے گئی پشانتا دی یهودو دا نسورا زکا یهودو نسورا وادا ما تکریا ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل یقیناً آغستیو اللہ تعالی مضبوط او د بنی اسرائیلو نا وبعثنا منهم امو قرار کړو مونږ د دیو نا اسنا عشر نقیبا دولس ملکان نقیب ملک ته لیش دولس ملکان زکا بنی اسرائیلو کې دولس پرتی وي دولس کاندیو نو دولس مشران ورته الله جوړ او غونه بیا الله وعده آغستیو وقال الله او ویلو اللہ تعالی پزاریه د موسی علیہ السلام سره موسی علیہ السلام ته وحی وکا انی ما کوم یقینا زدا ستاسو سره خدا پینځه خبره مانه پانچ خبره به مانه ها اوله خبره لئن اقمتم الصلاه کتا سودا کوم په کامل طریقې سره زدر سره ام واته تم زکات دویم شرط وار مکه زکات زدر سره ام وامنتم برسولی ایمان مراود پر رسولان زمانی زدر سرائم وازر تموهم مدد موقد رسولان سرا پر جنگونو کے زدر سرائم واقرستم اللہ قرزن حسنا پینزم خبران وارمک اللہ تعالی تا قرز یعنی اللہ بندگان سرام خگڑے ہوکے نفلی نفلی صدقے موکے قرزن حسنا قرز خیستا چی خلگو بن اس بدن نکے چی صدقہ ورکے ہو بیا ورتے چی منا مو پا خیرتونو غٹ شوئے دا چې منکه دا پینځه خبره چې ومنه پینځه شرطونه درک راشي ملکانو سیبانو لو کفرن انکم سیئاتکم خما خاب اور جم ختم کن استا سنا گنونه استا سو داخل بکن تاسو جنتون دا چې بیګی بلاندې د منګلو نه هرونا فمن کفر بعد ذالک آسوک چې انکارو کی پاست دینا منکم دستا سنا دی پینځو شرطونه نه بعد بیا منکارو کی قید بره مزید کا بحث اے فقط ذل سوا السبيل دا پینځه خبرې چې څوک نه مانی دا غلط شه د مانس د لیاره نه سوا الیکيږي مانس تا فی سوا الجحیم بل ځکه وای ها نو ګوره دا پینځه خبرې کته سو منلې کنه نو تاسو کامیاب یو او مسلمانانه کده پینځه خبرې ته منلې تنگ کامیاب یې مونږ کاوا زکات ورکاوا پیغمبران پیغمبر منا د پیغمبر دین سره مدد کوا غریبانو پکیرانو مسکینانو یتیمانو الا دین منه خرچا کوا د پینځه خبره ته منا نو جنات پوی جناتونا باغونا بنگله آر یو شی بدر ته ملوی ها دا تکاوی د پینځه خبره تا ته ملوی الله اکبر بیان عذاب دا ملکانو سیبانو دی مشرانو دیو غلطی ہوگا نو چه غلطی ہوگا دا وعده خلاف ارزی ہوگا چه دا کما وعده اغسطی ہوگا نو گورا عذاب رو بنی راغل خان دیو بنی عذاب راغل کلا چه دا اللہ دا حکمونو خلاف ارزی کوی عذاب رزی دا مو تاسو بنی نن سوا دا مراز راغل دا کرونا ویرس تول خلق کی پریشان کرده خدای گواده مو گناونو دا واجه الله نه باغیان شوی و ها الله نه فرمان شوی و ذکر ور باندې دا شعر اغله ها الله دې مو تاسو باندې رحم وکړي ان شاء الله مسلمان محفوظ دي مسلمان د مډری دی الله باندې توکل کوي ها خدا نور خلکی ډیر پریشان کړی دي سوپر پاور طاقتونه جام کړی دي ها حیران پیرانی کړی دي ها ماګه چې حیران وی مسلمانانو سره او ظلمونه کوي زیاتی کوي سبب د عذاب څه دی فبمانک ذیم میثاقهم پس په سبب د متولو د دیو سره وادو خپل لاره ا مضبوطه وعده ماته کې نو څه وشو الله فرمایي اول عذاب لعناهم ما لعنت کړل په دیو باندې رحمت نه لري کړی دي وجعلنا قلوبهم قاسيه دویم او ما ګرځولې دي زړه د دیو قاسيتن سخت دریم يحرفون الكلمان موازي بدلوي خبره د الله د کتابونو موازي د خپل زینونه تحریف لفظي کوي ونسو حظا مما ذکروا به اپره خدلې دي دیو حصہ اغا ایسا چه نصیحات ورکره شویره پدی سرا دینی پر خلره توحیری پر خلره پینزم کبا حد خیانتگر دی ولا تزالو تتلیو همیشه بویتا همیشه بویتا مخطبا تتلیو علا خائنت انچتا بخبره گی پا خیانت بنی من هم دیونا دادا خیانتگرو بچی دی امانتونو که خیانتگر کی الا خیانتگر دی الا قلیلا من هم مگر لغون دے کسان دا دیونا چی خیانت نباشتی دا پینزه خبر دیو که موجودی دیا خدا یاد ستان دا چه بطل فرس خلق فافو انهم مفی کوا دا دیونا وصفح زان خبروا که گڑ بڑ کئی خلاف کئی نو مفی ارتا کوا شیخ القرآن با فرمائلو شیخ القرآن مولانا غلام الله خان امدرنګ نور شیوخ او څه فرمایل د قران ډاکټرانو کنه هغه به فرمایلو امدرنګ د مو شیخ په فرمایلو هاذ العفو والصفح انما في حقوقه لا في حقوق الله تعالى فلا ينافي القتال والجهاد سوال پیدا کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیا مافی کوي ورته نو بیا جنگ والے کوي ورسره دا خو منافری دې جنگ سره دې لپاره جواب دادې فافو واسفاف فو واسفا مطلب دا چې کاتا ذاتی مسلاوی تا بدن ته تکلیف ورسیږي نو بیا ورته مافی کوا دین کې چې ګډبډ کې دین ته نقصان را سي نو بیا ورته مافی ما کوا داد ذات مبارک دې چې فافو مثلا تا ته ذاتی تکلیف چوکدار کې ها دینی تکلیف تر نه کی ذاتی تکلیف بعض خلک دا چې چې مسالہ د منی چې را مسالہ حق کرے خو ذاتی تکلیف در کوي بعد را د خبره کوي تا ذات پسې تا خپا کوي مسالہ د منی خو خپا کوي نو دا د شي کې مافی کوا خیر ده ها په یوه مسالې دا ذات په باره کې ده دین په باره کې نه ده دین په باره کې مافی نشته ها یو ساڑه دی چې د دین خلاف ورزی کوي تب دا نه وای چې یاره ما طرف نه مافی که سنت خلاف ورزی دوکا خیر دی جی بدعات وک ما طرف نه مافی تین چې تا معاف کوي شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا ذاتی خبره ده ان الله یحب المحسنین یقینا الله محبت سدنه کو کار سره د نقض عهد دویمنه نمونه ذکر کوي وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسْوَارًا او دا هاو کسانو نچویلو بدیو اِنَّا نَسْوَارًا مونگا نصرانیانیو مونگا نصوریانیو نصرانیانیو اخذنا میسا قواما نصورا آغا چا تیلشی چا آغا دا عیسیٰ علیہ السلام قام دے لقب دا دین دی عیسیٰ علیہ السلام اخذنا میسا قواما مونگا غستی و مضبوط و عدد دیونا مثلو میسا قصابی کین فنسو حزن پاسیری که اخپل ایسا مما زکی رو داغینا چیزی نصیحات ورکڑا شو دیو لرا بیهی پا دی سران نو گورا نصیحات والا خبری حیر که توحیدی حیر که پی عمبر سنتی ارکو تبی داری حیر که فیگه نو چی حیری که یهودم خلاف ارزیو که نصرانیانم خلاف ارزیو کا نبیا وی فاغرینا بینهم العداوتا دوڑا دشمنان دا پیغمبر شو عیسیان انگریزان یهود بن اسرائیل انگریزان و اسرائیل دوڑا دا پیغمبر دشمنی شروع کا. الله وای چې دیو پمانس کې ما دشمنی واچاولا. اګوره د یاد ستا د انګریس او د اسرائیلو پمانس کې دشمنی شتا خو ما وته نه خی. الله وای چې ما دشمنی اچولې ده پیغمبر صلی الله علیه یو بلتا کډه کنی خو ما وته ته اتفاق کړی ها وګوره ورته فاغرینا پس پور تا مکڑا وام چولا بینام پمینج دا یهودو نصوراو که علا داواتا خانا جنگی علا داواتا ظاهری دشمنی والبازا بغز دزر دشمنی چه حسد دیل یوم القیامت تروریز کیامت پوری تروریز دا کیامت پوری. انگریز همیشه غلام دا اسرائیل دی خا بیا یاد ستا خا فیگم سلیمان وسوف ينبئهم الله زرد چ خبر ور کله تعالی دی لر به ما کان یسنعون پاغه سره چ دیو همیشه د پر کاول من شرکیات ول بدات. یا اهل الكتاب د حصے اولی دوی مضمون نفی د شرک په تصرف ما ترغیب الی اطاعت الرسول. یا اهل الكتاب کتاب لو فقد جاءکم رسولنا او کتاب ولو پوی خلگو او یهود و نصر او یکینا رغلی تاست رسول زمونگا چه بیانوی تاست دا پر اول صفت رسول یو بیینو لکوم چه بیانوی تاست دا پر کسیرن دیره خبری مما داغینا کنتم تخفون چه تاسو پتاولی من الکتاب دا کتابنا تاسو کتاب که دیره خبری پتاولی دا پیغمبری دا تخی چه دا والی پتاولی تاسو ویافون کسیر دا دویم صفت اما فیکوی ان کثیرند ډیرونا کینه ډیر شینه چې پتا سبنه ګرانو اتا ستا د پیغمبر سنوی د پیغمبر د تا سنوی د دې دین کې سنواله ریه قد جاءکم من الله یقینا رغله تاسو د الله طرف نه نورونا نور رغله دې انور سره نور څه شه و کتاب مبین دا عت په تفسیر دې انور رغله دې انور څه دې رونا رونا څه دې رنا و کتاب و مبین دا کتاب دے اخکارا عطف و صفت حال صفت دے ها یادا چی نور نمورد پیغمبر دے آخو طلبا نور نمورد خو پیغمبر دے خو دیتا نور تشبیحی ویلیشی دیتا نور تشبیحی ویلیشی نور دا هدایت دے دی که شک نشتا پیغمبر نور دا هدایت دے نو ٹھیک شوا نور نمورد پیغمبر دے نور دا هدایت نور دا هدایت دا نور دا منافی نده دا بشریت سرام پیگم سره دا دا بشر سرام منافی نده نور تشبیحی دی نور دا هدایت ته پیگم سره لکاغا سالیک فرمائی ها پیگم سره بنی قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان الرسول نور يستزاء به وسارم من سيوف الله مسلول ان الرسول نور يستزاء به یقینا پیغمبر چره دا نور دے چی دی سر روشنی حاصل اولی شی دی سر ہدایت حاصل اولی شی وسارم من سيوف الله مسلول دا کٹ کہ ان کی تور دے تور دا اللہ نا چه تے کنا بہار دے دا حق و دا باطل پومانس کی جدا والے راولی دا چی نور دے پیگم صلی اللہ یہدی بیہ اللہ اول صفت دا کتاب دا چی کتاب دے یہدی بیہ اللہ چه ہدایت کئی پا دیسر اللہ من آغا چاہتا اتبا رزوانو چی تبی داری کئی در عزیون تید اللہ سشی طرف تا ہدایت کی سبول سلام علار دا سلامتی اور تخیی لار دا سلامتی ورتا خی اسبول سلام څه دی شرائع دینه التي شرعها لعباده وهو الاسلام لليهوديه والنصرانيه سبول سلام څه دی طریقې لار دا سلامتی لار دا الله دی چېغا احکام د دین د الله دی چې الله با جیس کړي دی خپل بندگانو لپاره چې هغه اسلام دی نه يهوديت او نصرانيت ته سبول السلام ويخرجهم روباسي ديولران دا نور او دا کتاب دا دویم صفت دا کتاب روبا سی دیولر من الظلمات دا تیارو دا کفر او دا شرک او دا بدعتنا الی نور نور دا توحید تا نور دا اسلام تا ظلمات طلب جمع ذکر کړي دا کتیاری ډیری دی ها کفر دے شرک تے بدعت تے رسم رواج دے ظلم دے ها او نور ارنا یو آدے چھے دا اللہ دین دے اسلام دے توحید بے ایزنی ہی پا حکم دا اللہ سرام پا حکم خپل سرام و یهدیهم دا درہم صفت کتاب دے نور دے آرا سوی دیو لران لار خی دیو لران را سوی دیو لران الہ سرات مستقیم لار نیغیتا لار نیغیتا نیغی لار طرف تا خیل کے یہاں زجر ورکی د پرد مشرکینو بل عباد صالحین ربط داده ما قبل سرا نبی خلق د ظلمات نا نور تر او باسی بازه د ظلمات نا دا خبرم دی چې نصرو عیسی علی السلام نا الہ جوړ کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کوي لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم بازه دا ظلماتونا دا خبر تیارونا چی عیسیانو ویلو چی عیسی علیہ السلام دا اللہ عیسی علیہ السلام خدای دے عیسی علیہ السلام الہ دے معبود دے دان یو تیاروا نو نبی علیہ السلام اعلان کئی چی دا چی تیارے کے سوک پرتوی دا کافر دے پوخ کافر دے قرآن فتوہ لگئی دا کفر اللہ فتوہ لگئی دا کفر پیغمبر فتوہ لگئی دا کفر نو چیو کافر وی تور توی چه کافرہ مشرکا مشرک وی بیداتی وی تور توی چه بیداتی نو دا چه بعد خبرہ نده دا چه بیدبی نده اللہ فتوہ والا گولا سورة الکافرون کے قول یا ایوہ الکافرون او اے پیغمبرہ اے کافرو اللہ کافر تا کافر یہی کنی انکم لمشرکون اللہ فرمائی کتاس و حلال حرام گنڈلو حرام حلالو گنڈلو تاسو مشرکیو اللہ فتوہ دے گا نا اور تچیویے چھے پلنکیا ہندویے مشرکیے سکھیے یا بیداتیے پہیگم صلی اللہ نو بیا در تویی چھے داد مو بیزتی کوی موتا بیداتی نئی موتا مشرکیے کنا نو چیئے نو در تیرے وشی لقد کفر اللزینا یقیناً پا خقا فر دی اغا کسان قالو چی آکی دے ستلا چین اللہ یقیناً اللہ تلا چی دے هو المسیح ابن مریم چی دا مسیح ابن مریم دے مانا دا دے چی عیسیٰ متصرف الامور دے عیسیٰ متصرف الامور دے دا قول دا فرقی یعقوبیے ہو خوا لکہ سرنگے امام روح المانی ذکر گئی پیگم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ پا شکل دے عیسیٰ کی راغلے دے شاہ عبدالقادر محدث دلوی یا بری تعالیٰ خپل تصرفات عیسیٰ تور کری دی ابن جریر حسین علی رحمت اللہ علیہ آگورا غاٹے فرکے پنا سوراو کے درے فرکے وے غاٹے فرکے وڑے وڑے خودے رے وے پہنگم سلیمان تقریباً دوے او یا فرکے وے پکے ہاں وڑے وڑے غاٹے فرکے پہنگی مسئلے بن غاٹے فرکے پکے درے وے یو یعقوبیا فرکا و یعقوبیا پہ اتحاد قیل دی اوہی چا اللہ و عیسیٰ کی اچھ فرق نشتا اللہ دے عیسیٰ پہ شکل کے رغلے دے عیسیٰ کے اللہ خلول کرے دے دا خلولیا فرکا دے یعقوبیا درہما فرکا نستوریا و پتسلیس قیلو چے خدای اندری دی نستوریا فرکے ویلو چے خدای اندری دی یو مریم دے یو عیسیٰ دے یو اللہ دے او بلا ملکہ ایا فرقہ ملکہ ایا فرقہ آغا قائلو پا ابنیت بندے ابنیت سمنا پا زویوالے بندے چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے دے دا درے غٹے فرقے وے دا قول دا یعقوبیا ہو دے خا فہیگا مسئلے بندے او پہ ابنیت بنے چھے قائل دی نو آغا ملکہ یا فرقہ سورت توبہ درشم آیات کے غازے کر دے دلتا درے دوے فرقے ذکر کئی خواہ پہ ایک مسئلے بن الله اکبر. یو وای چې عیسی د الله زوی دی ها وروح منه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابن الله او یو داله چې په اتحاد باندې کېل دی یعقوب یا ان الله هو المسيح ابن مریم ها کول ورته جواب کیوی چې عیسی د الله نه دی ها ولی السلام الله رب العالمین اراده او کی د حالا کی مړی کی سو کی بچکوي شي ورته نیشي بچکوي عیسی الله پیدا کړی دی امدرنګي بی بی مریم آئے موری الله پیدا کړی دی عیسی علی السلام بغیر د پلار نه الله پیدا کړی د الله قدرت قدرت خې وګور اورته قل اوه په جواب کې فمن یملک من الله شیئا پسوکتی چی واکو اختیارو لری طرف تالا ناشیند تشید اراد کهو غوڑی اللہ تعالی ایو حلک المسیح ابن مریم چی حالا کی مڑ کی مسیح ابن مریم و امہو مرد دے آسوک چی پزمکی کی دے جمین اٹول نا ٹول مخلوق مڑ کی اللہ سرسوک مقابلہ کویشی نفی دے شرک پی تصرک لله ملک السماوات والارض خاص الله په اختیار کې بچید اسمن نو دزمکو دے و ما بینهما اغه چې پمیند دي دواړو کې دي يخلق ما يشاء پیدا کول کې اغه چې خوخي وي والله ولا كل شيء قدير الله پر شیونه قادر دے وقالت اليهود والنصارى غلط دعوی کوي زجر ور کوي ويل يهود والنصارى نحن ابناء الله بچی دا اللہیون حباؤہو دا عطف تفسیر دے مونگا بچی دا اللہیون سمانا واحباؤہم واحباؤہو یعنی مو محبوبان دا اللہیون لکہ ترنگی مور پلار بنے بچے گرانویم درنگی مو پا اللہ بنے گرانویم آسے داوے کو اللہ دیر زختی خواہ یہود نسورا دیری زختی دیو آسے وئی چی گرانویم مونگا دا اللہ بچیوں سمانا مقربون عند الله مثل قرب الاولاد من والدهم دا چه گرانیوم لکه سرنگه بچی پپلار بنه گرانوی یا نحنو ابنا رسول الله مونگا بچی دا پیغمبرانو دا اللہیوم مو دا پیغمبرانو المسیح بچیوم دا خنک المسیح ما و احباؤه دا اللہ محبوبانیوم مو سر اللہ در محبت ستی دا دعوی بکاو لے گا نا خدای به یلو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا جنت تب صرف يهود و نصارا داخلي لن تمسن النار الا ايما معدودا الله رب العالمين چلنج ور کده مباحله چراشی د جنت کی قدرانو راشی چ جنت ضروره سی گئی میدان تر اوزی چ بد دعاو کوم کتا سو په حق او کم په حق کتا سو په حق او نظر به جنت تر سی گئی ها قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت سوره البقره کې چیلنج ورکړو بیا سوره النساء کې ورکړو ها بچی رہو بس چې پتا مو لګيږي خادم رہو بس چې بد دعا وکوم سوره جمعه کې ورتا چیلنج ورکړي ها چې روزي کړه دا غلطه دعوی وکوله خاجی الله ورته جواب ورکي چې کا تاسو د الله بچی وې د الله محبوبان وې نو بیا تاسو ته عذاب والے در کې خینجران شندګانی تاسو نه والے جوړ کړی دي قولو اے پیغمبر فلی ما يعذبكم بذنوبكم پس ولی عذاب در کې تاسو لره په ګناونو د تاسو سره تاسو ګناونو سره بیا تاسو عذاب والے در کې کلا درزنا خینجران شندګان جوړ کی هفته پورې دې کې محکار کول خلیم جوړولې مشرانو نام خنجران جوړ شو کشرانو نام شادوغان جوړ والے کوئی تور غاری در باندې راپورته ک جبرائیل در باندې چیږي وبسته شرمې ګنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل انتم بشر ممن خلق بلک تاسو بشر یی انسان یی انسانان یی ممن خلق داغه چنا چې پیدا کړی دی الله تعالی ممن خلق اوم یغفروا لمن یشاء بخنه کی چلر چ خخوی عذابر کی چلر چ خخوی خاص اللہ پہ اختیار کے بعد شی رسم نو دزم کو دے اگر چ پما بہ دسم نو دزم کو کرے و الیہ المسیر خاص اللہ تو پسی دے چاہتے تشن دی اختیار کرے ہا نی کتب غوث تور کرے رے ہا نی باباو چچا تور کرے للہ ملک السماوات والارض وما بینهما زمکا اسمان اسمان زمکه مانس کې ټول اختیارات تعالی لري دا دریاب دا غرونه دا اسمان او زمکه مانس کې دي کنه دي چې توي چې په صحراګانو باندې خپل قطب غوسته په جنگلونو باندې خپل ابدال دي قطب غوست دا ټول خبره زئی پی دی ها کتابونو کې شتا خو زئی پی دی ها اره یو خبره د کتاب نشو منل ها الله فرمای لله ملک السماوات والارض وما بینهما تحت سرانا عرش مولا پورے مشرق نا مغرب پورے شمال نا جنوب پورے پدی کے دا ټول شی نا راغلو دا دا اللہ پہ اختیار کری اللہ دا دی اختیارات ای چا تا ندی ور کری نی ولیتا نا بزرگتا نا پیغمبرتا نا جنتا پیریتا نا ملک فرشتیتا ای چا تا تا ندی ور کری بے غم اسے گا اللہ ذات بنی برسا کوا دانا چیئے پا بگیزو مکرر کری چه ده دی اختیارات تا سرش پیگم سالی با لکه مشرکینو خپل خپل اختیارمند جوڑ کریو آر کلی کیارا لکه که ده آرشید پر زیمادار جوڑ کراو پوری دی جرمه سردق ده که یو زیارات تیوی ده مشومان و زیارات خلق مشومان بیمار شی اغا ولیو لندی او باسی را او باسی الله اکبر باد و بابا بیل ده باد و زیارات چا باد نوی باد نو وزی آزی ورولی خواه چه باد ورزنه و بسی خواه بایگم سلیم آو چا ده سترگو چا ده زمنو آئی های شاولی اللہ محادث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما من بلدتن الا ولها آلہتن تعبدا تا سی علاقہ نیشتا دی چه بغی که خلقو زاند پرا خدین نوی جوڑ کرے چه ده غی عبادت کئی پاس علاقه تا چلار چه غده که تب بادو بریخو شهید بملویگی سرخوگی والا بملویگی پی خور تا چلار چه پنجاب تلار چه دی بنو طرف تا دی وزیرستان و دی سندو دی پنجاب دی خیبر پختونخوا که چکو میلا که تاوار چه یرا غده که بیو باباوی دیوشی زیماوار بوی های های دا خطا زیمداران مکرر کو الله فرمایي دا بد شهید الله دے دا اختیارات zarar war kawlo da nafi war kawlo da الله دی لله ملک السماوات والارض وما بينهما دا کوم چې تاسو مقرر کړی په مانو چې د زمکی کې دی او کنه دی دی کنه نو د دې ترنګي اختیار ته ثابتې خدا خو ته شرک یې الله سره شرک مکو مړه الله اکبر اے آدائی ما قبل احلی اتباع رسول او کتاب والا او پوی خلگو سرا دا علمنا غلطے گا ما دا پیغمبر تا بدریو کبی دا آتما کوا سنت طریقے یا احل الكتاب او کتاب والا او پوی خلگو قد جاکم رسولنا یکینا رغل دے پیغمبر زمونگا چغا محمد مصطفی دے یو بیین لکم چه بیانوی تاسو دا پران ما تخفون اغا مسئل چه تاسو پتاوئی اغا چه تاسو پتاوئی تا کون وقت کرا غلره دیر باریک وقت کرا غلره چه دا پیغمبرانو سلسلہ بلکل ختم شوی وان عیسیٰ علیہ السلام نا شپیک نیم سو اکالا نبی علیہ السلام زمانے پر یو پیغمبرم نورا غلره تورا تیاروا خلق دین نا پی جند او کتاب والاو تاسو تا دا نوی پیغمبر راغلونو وی منی علا فترتن پا وقت انقطاع در رسولانو کی علا فترتن من الرسول فی وقت انقطاع الرسول پا وقت کٹ کولو دا پا وقت کٹ کی دلو دا پیغمبرانو کل چه پیغمبران بلکل فترت الوحی وحی کٹ شوی واحا پا وقت انکتا در رسولانو که تا چه نوی پیغمبر تا ستا اللہ رب العالمین راوست کتابی اور سروار که اخکل دین در تبایی نینو والی نما نی دا پیغمبر او کتاب ولو تا سخو پیو تا سخو پیغمبر ذکر و بیم نما نی دا چشی دا پر اللہ راستاول دا پیغمبر اخیری محمد مصطفی چشی دا پر راستاول دی انت قولو لئلا تقولوا بائس علی المجیئتا لاللہ تقولو دیده پر چه تاسو نویو ما جا انا من بشیر ندر اخلی مونگ تزریر کون که ولا نزیر ندر اون که ست تبلیغی متا ندر اخلی فقد جا اکم بشیر یکنن راغل تاسو تا بشیر زردر کون که نزیر در اون که داد راغل خوز خود منعی کن علا کل شین قدیر الله پر شی ونه قدرت ولې پدیم قادر دی چې ډیره زمانہ پیغمبران کټ شویو ډیره زمانہ پیغمبران کټ شویو بیا تاسو تدا پیغمبر الله را ولي ګل شپې ګو شپې نیمو ساو کالو پینځنیمو ساو کالو بعد الله اکبر اتجیف تبلیغ اګوره دینه مخکې موسی علیه الصلاۃ والسلام راغله پیغمبر سلام ربت د مقبل سره ویس قال موسی ربت مقبل سره قد جاءکم رسولنا یبین لکم تاسو ته بیان کوي دا پیغمبر راغله دی و من بیاناته اس قال موسی باز د بیانات د پیغمبر نه دا بیان دی چې کله ویل موسی علیه الصلاۃ والسلام له قومي خپل قوم ته دا بیان ان تاسو ته موسی دی پیغمبر کړی ومن بیاناته اس قال موسی کله چې ویلو موسی علیہ السلام اول ذلت د ذلت اول نمونه ذکر کئ د ذلت اول نمونه موسی علیہ السلام خبره ومنت او نمنله ذلیل شو اس قال موسی کله چې ویلو موسی علیہ السلام له قوم خپل قوم تا یا قوم شکرو نعمت الله او قوم یاد کئ نعمتونه د الله شکر یو بسه علیکم شکری دی پتا سوانه ای جالا فیکم انبیاء انتہا د نعمت روحانی روحانی نعمت انتہا در باندې کړی دي کله چې ګرځولې دي پتا سو کې انبیا پیغمبران اگر ځولې دي پتا سو کې ملوکان بادشاہان انتہا د نعمت جسمانی تاسو کې بادشاہان ګرځولې دي تاسو ته بادشاہي در کړی تاسو ته پیغمبران رلي ګلې دي ملوکان مراد بادشاہان دي احرارن ازادي اګورا بادشاہ چاہتے لیشی یا خدا تملیکون امر انفسکم بعد انکنتم مقهورین تاسو تے دخپل زنون اختیار دار که پاس تا دینا چه تاسو مغلوب بو فراون غلامان جوڑ کریو تاسو تے دخپل زنون ازادی دار که چه خپل سڑے ازاد شی قید نازاد شی کنه ای تام یو بادشاہ دے دا بادشاہ دے چه ازاد پزاد گرزے گی قید نازاد شی بادشاہ شوی کنش نو ملوک آزادی کے خواہ یادان او کلو من ملک بیتن او خادمن او امراتن فہو ملکن کائنن من کان من الناس صحیح کہ مسئلہ منہ کما وردہ فی حدیث عبداللہ ابن عمر ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بادشاہ چاہتے ہیں لیشی طلبہ بادشاہ چاہتے ہیں لیشی دا نده چه دا تمام پاکستان اختیار تا سروی دیتم بادشاہ لیشی خو کلو من ملک بیتن آغا سوک چه مالکوی دا خپل کور دوی ارمان دی چه دوی مرلیوی و مرلاوی یو کٹ دیوی تا بادشاہ تا تا مالکی لیشی خاجی او بیا چې ور سره او خادمن یو نو کارچو کی دار دن ستلوی ډراور د ستلوی او امراتن یاد خزم وی ودد وینو تبد شای چا چې خپل کور وی خپل خزوی ودی وی نو د بادشاہ دے پیغمبر صلی الله او چا چې خار وی واس وی ګاډې وی سیکل وی موټر سیکل وی دام بادشاہ دے پیغمبر صلی الله اکبر الله اکبر دا مطلب نه چې تمامه دنیا باد شي ودر سره وي با شیخ خپل کور کې د خزاوی او کور دی بس مړه غاټ بادشاہي خلاص الحمدلله ثم الحمدلله او شکریا ادا کوا ها شکریا ادا کوا جی خزادان شتا بچیدن شتا کوردن شتا خازات پزات وجرادن شتا پیغمبر صلی الله علیه سیکل دنشتا یو خارم دنشتا خار غزکی دنشتا غا دنشتا لوی بادشاہ ایسا ریتا الله اکبر واتا کوم عالم یوت احد ادر کړه تاسو لره هغه نعمتونه چې نی دی ور کړیو کا سمین العالمین د عالم د زمانه نا باځه داسې شي نه و چې غابن اسرائیل ته الله ور کړیو یا قوم ادخلوا الارض موسی علیہ السلام ورته ویلو ملکانو سیبانو ته ویلو شو ملکانو تاسو مخ کې کام درسه لاړ شي د زمکه ته ور داخل شي ها د زمکه به تاسو ته ملويږي او ملکاو به شي د جنگ ور سره وکي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دی ورته ویلو چې سیبا ملکانو سیبانو ورته ویلو ادوله سو کسانو وی چې مونږ نشو داخلي ده دګه ډېر زړه ور خلک ته او ملکاتا کتور خلک ته هغه سره جنگ سو کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ نشو داخلي ده ها یاره پار پر ٹھیک او پار قوم کې نر خلک وی دعا سړی را پورته شو ها دایون نو یوشاو دبل نو کالب ها وی وا موسی مور سره جنگی ګو ها بودا دعا کسه د دیو کفیو دا نور غټ ساری هو جنگ نه سیمو ته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم قوم ته تقریر وکړه ها پیغام صلی الله علیه وسلم بهر حال نور قوم انکار وکړه سرد مشترانو صاحبانو او ویلو چې تپویږي فزعب انت ربک فقاتل انها هنا قائد مودا جناس کین تپویږي رب د پویږي ها تپویږي د مشر رور د پویږي ورورا موسی علی السلام مایوس شخه پیغام صلی الله علیه وسلم هغه مساله ذکر کړي دا چې بهادران ملکانو ها یا قوم قوم نہ مراد دولس ملکان دی مشران یا قوم ادخلوا الارض او قوم داخل شو د زمکه د شام تا دی فلسطین تا المقدسه تا چې غا پاک دی بیت المقدس ته الاتی كتب الله لكم تا اغاز مکرے چې مقرر کړی دی الله تعالی پر ولا ترتدوا مرا واپس کی گئی مرا واپس کی گئی حالات بارے کوم په شگان خپل باندې اجنګ نراونه تختې فتن قلب خاسرین کنی شی بتوانیان قالو دیو ویلو په جواب کې مړه چې مشر تدا چې جواب ورکې کشروار کی د مشر زرو غرزيږي زړیخ پوته غرزيږي دا چې کشرانو نه الله وطن خلیګه کشران پکار دا دی چې مشر تا ډډګرنه ورکی چې جیت آرډر کاوا جیت آرډر کاوا قالو یا موسی دا پڅټ پڅټ کیږي او رستا رستا کیږي قالو یا موسی ویدو دی موسی ان فی قوم جبارین یقینا پدی شهر کې پدی فلسطین کې پدی شام کې دا چې یو قوم دی جبارین ډېر زوراور دی زبردست عملے والا دی او مالکا دی عملے کې ډېر تیز دی جنگ جو دی و انا لن ندخلها یقینا مونږه هرگز نه داخلو ګوند زمکه تا حتی یخرجو منا تر دې پورې چې وځي دی زمکه نه فای یخرجو منا کچرو وته دیو فاینا داخلون یقینا مونږه داخلي دن کې او چې وطن سپاشي بنگل در ته پدې چې تبي ارسه ورکه آزاد پزاد ګرځا دا چې کی چې خپل وځي او تا ته وطن خلیجه نه نه په وینو یې بغټه ورورا په وینو به فاتحه کې نو موسی علیہ السلام مایوس شه ملکانو صاحبانو ورته جواب ورک ملا تپېږي کار نه پېږي ملا دي کی مونیو حاجی ای کور خیابات قال رجلان کله چې قام خپل لیډر پرېګ دوي ها مقتدیان خپل امام پرېګ دوي مریدان خپل پیر پرېګ دوي شاګردان خپل استاد پرېګ دوي تا مې اعلان دا شوغه نو مړه دورا د سړی بچې خو به چې تا یونین پکې وی کنه پدې ټول قوم کې دوا سړی بچیو قال رجلانه ویلو دو سړیو موسی علی السلام ته ویلو موسی خپا کېګه ما مو دوا جوانان نوجوانان دا تیار یو یوشا بل کالب یوشا ابن نون کالب ابن یوحنا قال رجلان ویلو دو سړیو من الذین داغو کسانو نه یخافونا چې ډاری دود الله نام جمله دعایا انشیا انام الله علیهما الا د دې دوړو باندې انعام کی الا د دې کامیاب کی دا ډېر خسړې و ها جمله دعایه ده هغه څه ویلو او دو ادخلوا علیهم البابا وقاما ورستکه ګما داخل شي په دې خلکو باندې دیو ملک او باندې البابا دې دروازې طرف نه دې روډ طرف نه ور داخل شي فإذا دخلتمو طریقې ورته خیر داملې چالي ورته خیر عملا چې کاوي نو سوچ بکاوي چې دی دشمن باندې حمله کوم کون طرف نور باندې حمله وکم چې شکستارګ لیوانتو بنکه ها چې مخ مخ په مرچه ورته غلطه ټوپې لګولې ته ورته داخ لیوانتوب دی سوچ پکاوې حمله وکاوې طریقې سره بور باندې راتويږي ها په یوه مثال مخامه خور سره دازه شروع کا یو گروپ سر طرف نور بنی رتاو کا دیو با متوجی تا تا مخامه خو دی با سر طرف نووی خوا دا ترننگ بکی خوا آسی لیوان تو بناکی جیحات تا چه ترننگ بکی نو داور تا طریقه خی ترننگ خی فایزا دخل تمو کلچ تاسو دخل دی دروازه تا دروازه با کم غالیبون دا مکولا دا کول یقینا تاسو با غالب حسیل اون کیو تاسو با غالب وی خوا جیورستا کې گئی ما دی دروازه طرف نوار شئی اللہ فتوکلو بابن ازان وسپرئی ان کنتو مومنین کچر تاسو یقین کون کے ہو نو دی دو سڑیو قوم تا تقریر ہو کے موسیٰ علیہ السلام ہمایوس شو دا دعا لگیا شو دا دعا قوم تا تقریر ہو کے نو دیو دی دو سڑیو تا چنیئی دیو تا جواب نوار کی موسیٰ بن اعتراض کی قالو یا موسیٰ دبی ادا بابا چی یا موسی دا نوې چې رسول الله یا نبی الله پښتنو کې مغه خوبی دی په یګم صلیبت مولای صاحب وی او نامه ورته واخلی لکه مولای صاحب نو ورته وی ملا صاحب نو وی مفتی کاری صاحب نو وی اف صاحب نو وی دا به ورته بچا نامه اخلي ها دا به ادب علی ها دا یې بنی اسرائیل ته یا موسی و موسی او دا به ورته یا رسول الله یا نبی الله خواګه خبره وکول اخلاقی به استعمال کړو خدا د بے ادب بچیو زکه الله کم یې بولو نا بے ادب محروم مند اسفز دی رب مولانا روم سوئی بے ادب سړی د الله د فضل نه محروم وی ها بچی بے ادب وی پلار بے ادبی کوي د الله فضل نه محروم دی مرید د پیر بے ادبی کوي مقتدی د امام بے ادبی کوي کشر د مشر بے ادبی کوي شاگرد او استاد بے ادبی کوي ها دا محروم دی دا بنی اسرائیل زکه محروم قالو یا موسی مو بنه سر وبخار چه سړیا مو بنه نو بادی پر قالو یا موسی ویلو یا موسی وایګم سړیا نو بیا دا بخ کار خنوی ا مولانا رسول خان هزاروی رحمت الله علیه دا ډیر لوی سړی تر شویل ها نو دا په هندستان کې بخال ګور ته شیخ او تفسیر یې لوخا شیخ الحدیث و تفسیر اکل چې دی پنجاب دی کوز دی باونډری تراغلو نو غځه کې ورته خلکو شیخ الحدیث یا مولانا صاحب یې پیغام سلیمان اکل چې دی اٹک دی کوز دی خواشه تراغلو نو غځه کې ورته خلکو املا یلو مثلا یا مولای یلو هنو کله چې بیا دی د خدا زره چې دی بټابات خواشه دی لکو ته ورل غځه کې ورته خلکو رسول خان نه یلو رسول خان په خیر راغله رسول خان شیخ تفسیر شیخ الحدیث نه مولانا مولانا نا مولئی مولئی نا رسول خان او کل چی دی خپل کلی تاورغلو نخواه دیر بودا شو دیر لوی علیم و خواه استازوان و استازو خواه نوغا غریب نظیر کن و چسمه چاولیه بس کتا کی کڑکول سپینگیر سڑه و چسمه چاولیه نو کلی ولی ورطویلو رسولی استره ما شه چسمه دا چاولیه رسول خان نا رسوله شه خواه پیگم سلیم نو تا تا خان اما ده مثلا محمد افضل خان نمار ده نو تا تا سوکوی تا افضلی اپا خیر راغلی چسمی دان چه ولی آداب در خشه ده ها پیگم سلیم آداب سر سره خلقی و بیاداب سره ار وقت محروم دی ها پیگم سلیم نو دیو چه ویلو قالو یا موسی و موسی و موسی اگور صحابه کرام دری ذات منو ها د نبی علی السلام صحابه حدیثو کې چې ګوره یو صحابي پوی نشي یا رسول الله یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله اډر نه جانا خال چې وای مثال باندو منډو نه راغله خبرتلو یا محمد ډر نه جانا خال او په غو باندې الله بیا رد کوي ها چې دا ما یا دا پیګم دا خبره ما کو قالو یا موسی قالو یا موسی پیغام سر وی مړه دیت زمو ولې صاحب نه نشي اله نه شیخ صاحب نه اله شندې موږ سره ټول عمر مالونه سره ولې هلکه مالی در سره تراولی و خوز خیلم و که کنه مو سره طول عمر مرغی ویشتی ری دا میان خبری گئی کنه اجی مو سره طول عمر ساته وڑا کردی مش آقا بلا وقت اوز بلا وقت وقتونو که فرگوی خواه قالو یا موسا غیلو دی یا موسا و موسا انا لنت خلاها تا ما ما کوا مو دا سه تکڑا نیو یکینن منگا نداخلی گو هرگز نداخلی گو دی کلی تا آبادن همیشه آبادن تاکیدی ذکر که سبیا مو سرا مو پر خوری ما کوا آبادن همیشه ما دامو فیها تر تو پر چی دیووی فیا پا دی کلی که آغو مالکاو مضبوط مضبوط خلق رو ها انتا لارد ربو کا او مشرورور دستا یو منا ها رب مشرورور چی حرون دی و ربو کا رب دستا پویگی تا پویگی رب دا پویگی خدا دا پویگی فقاتلا لار شئی انا ها هنا قائدون یکیدن منگا دیجے که ناستیوم مدتلو والا نیو سیبا آغو مزاریانو سر مو جنگ نشنگا ہے آغا ترننگ شدا خلق دی خو سر جنگ نشنگا ہے بعض خلق کی سیبا ہے نی خوا ویا غیالا که که عوج ابن عنوک دا در لوی سرده ہو خوا خدا کیسه دا خرافاتو نری ها پیگه مسلی با دا روایات دا خرافاتو نری اگر چی کتابونو لیکلی ری ها کتابونو کشتا دی وی اور بنده یو دعا کسلو پیگه مسلی با ورغلو چی یرا دا خلق سرنگی ری چی دا خلق جهاد نشی که ور سر دا خلق سرنگی ری چی ورغلو وی حوج بینه اونو کرتویلی چی کم جان رغلو وی جیم خوراغلون دازی وی لکه موسره مقابله ده پر راغلی و کسه وی دا جی دا چه چکار مراول وی یو رواخست دا چه لاس که مگی پشانده او بل این دا چه لاس که رواخست دا جی دا موسره جنگ کهی وی یو یو لستونی که بان که یو بل لستونی که بان که ستاسو جنگ که ولو وله آج سر راغلو دا جی حالی بین که در لوی جنجال جور شد خدا کیسه دا کتابون لیکل یه خدا اسرائیلی کسی دی خرافات دی خواه بگم زلی بان اللہ اکبر دی دو جنا دا علماء فرمائی تفسیر حازن نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدو دا دیر لوی سڑے تیر شوئے دے آگا وی چھے تفسیر حازن دا تفسیر پلے خواست سر دیر خدے خدا کی سو می سو پلے خواست سر لغن زیبی پی کسی ری پکے خا وی لکا خبر دا کیسا دا عوج ابن عنوک حدیث و خرافا وی دا یو خبر دیتا آچه افسانه گونده ده پیشوی بساله بنده خال چی دی دا عادیان و سمودیان نورست ندی تیر شوی خا چی دا چه دور لوی ویشا مگی گونده رواخلی و لستونی کر بند کی پیگه مساله بنده عادیان سمودیان عادیان غاٹ غاٹ خال تیر شوی گو نورست بیا دورا غاٹ غاٹ خال ندی تیر خا خمارا باز دا کتابون ندی بسیارا اور کی کسی کہانی دیری دینا پایگی مسئلے وان دا آرا کسا کہانی با نمانے خا اللہ اکبر نو موسیٰ علیہ السلام و سلام تا ما اعلان دا شوا دا دا چامر گریو دا اصحابی موسیٰ خا دو پوزیشنو گرا حاکل چه جنگ بدر که نبی علیہ السلام بار بار انصار و سر مشورہ کولا چه سنگ چال دے یار مہاجرین ور سرو خو زیات راي د انصار نرغستا ها چې انصار څوکم د جنگ مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایلو یا رسول الله دیو څویلو یا موسی هغه ورته یا رسول الله ان لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسی علیہ السلام فذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قائدون وی دا خبره بنی اسرائیل غو نمونه ده پویږي بلکې آرډر کا آرډر چاور تویل چې تا چې سمندر ته متوی چې سمندر رضانو غور سمندر ته ځان ورو کومه نمونه آرډر تکای متبیدار نو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خوشحال شه ډیر خوشحال شه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ غالبا فرمایي چه ما از رکه راغلو چه ارمان در مانده ده خبره مخی ما کریه ویخا زکر چه طول غلی ہوکا نا مقداد ابن اسود ده خبره ہوکا نو عبد الله ابن مسعود چې کما مخکې کړی نو سره خواندي وکړو نو بعضې وخت کې شاګردان سړی ته ډاډه خبره وکړي کنه یا مقتدیان امام ته یا قوم والا مامورین خپل امیر ته یو خبره وکړي کنه ډاډه غونې غسر سړی ډره غټه وسله جوړیږي ها هیڅ تورې نه کړی در سره صرف خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ الصلات والسلام دا چې خوشالی نه مخ پوپړ کې د سخت اورېز وا جنگ بدر والا او دا چې میدان کې چې تابع مرګری پرېګدی کنه نو دا خو ډېر افسوس خبره ده نو دې د واجنه مرګری خپل مشر ما پرېګدو خپل امیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم امیر د چې پرېخله مشر د پرېخله نو بس بیا لړ هیڅ سم نه بیا قسم دې کده یو روپی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دیو لاګیا شو خپل امیر پرېخله موسی علیه السلام پرېخله نو چې امیر پرېخله تاس نه شلوړو گاڑ وارد شو خواه قال رب امیر صاحب چو یلو نو چه کامی پریگ دی نو بیا بنده یه نور خود سنش یلو قال ویلو موسیٰ علیہ السلام نفید شر پی تصرف رب ربا اینی لعمل کو یکی ننز اختیار نلرم الا نفسی مگر د ځان خپل اینی ما پا خپل ځان واسطه و پا دی خپل ورور مواسطه آخی نت سمراد دی یا هارون علیہ السلام مراد دی یا یوشع و کالب مراد دی ها د خپل ورور و ز بسمو دا دوا ان شاء الله تیاریوم نو یا لانو منور څنګه شو گئے نو تبا الله باندې ځان سپاره ها کا میدان کې پرېخلې عمرګری د جناورسته شو الله باندې ځان سپاره خپل سر خو متوې شي کن او ګورا بیا کلا کلا امیر خیرین کوي ها او چې امیر د تخیره و کی کنه بعض وخت کې بیا سړی باندې لګیږم فافروق بیننا موسی علیہ السلام سو یو یا الله فافروق بیننا فیصله وکي جداول راولي په منځمو کې امام شیخ الاسلام شبیر احمد عثماني معنا کوي فافروق فیصله وکي یا الله بیننا وبین القوم الفاسقین ها په منځ د هغه قوم کې چې هغه فاسقین اغا نفرمان دی بیتر کل جہاد پا پریخللو دو جہاد سرا و نگزل آده پا متولو دو آده سرا مو سر وادا کڑی و چیز مو بدا تا تا بیدارو وادا ماتا کان بیعاتی کڑیو آم درنگی جہادی پریخلخا اللہ اکبر نو اللہ رب العالمین سور طویلو قالا وحی نزلکا ویلو اللہ تعالی پا ذریعه دی موسیٰ علیہ السلام سرا فا انہا یکیناً دا زمکا دا شام محرمتن علیہم دا حرم کریشی من کریشی دی پا حرمت منعی سرا پا دیو بندی اربعین سنتن سالویخ کالا با دی زمکی تا طبیع نوار سے یتیہون فی الارض چی بی عزت بوئی دیو پا دیزمکی کے سرگردان بوئی پا دیزمکی کے حیران بوئی یتی ہون فی الارض دیو با حیران بوئی پا دیزمکی کے فلا تاسا مخفکے گا علی القوم الفاسقین فقام نا فرمانو باندے دا با اللہ نشتو نبود کئی خوا زلیل کئی با و تب بیا خپا کې گنا ها پیغم صلی الله خاجی محرماتون حرمه کړی شی منا کړی شوی ها نو ګورا داسمه کې تا دیو څلوېخ کلا بیا نشور لے ها بعض علما ذکر کوي کتابونو کې دی ها وې دیو کوشش کول د وتلو ځالو کې به گئی پوره کلا بچه شپاشوا بیا بچه وقتو مغزه که بو تل آو ریجه با مزال کول کول کول کول او شپه با مزالو که بیا چه وریج شه مغزه بو تویدو را تویدو مغزه توفونه کولو خوا دا خروش نمیلوید لیکن علما فرمایی چه دا سال اغنه کنزوریه ده خوا دا کنزوریه ده ولی زګه چې د اسمکا دومره لره نه و تقریبا 40 میل دا غالبا څو وګدا و 40 میل وکدینه زیاته کاما و او تقریبا 15 کیلومتر یاده چې دا پلنا نو چالویخ تو کالو که سرنگی دی زمکی دا دیونو شواتی چالویخ تو کالو که خال نو دی دا واجه نا دا خبر علاوانی زعی پا دی کنزوری دی خو که اللہ رب العالمین خپل قدرت تر تخیی دا لر خبر نده یو سڑی تا اللہ رب العالمین مازال که برکات نا چای مازال که آو برکات ور کنوی دا خدا اللہ قدرتون نصبار خبر نده پیگم سلیمان ستڑی ستو منو زلیلو ها دا دویم نمونا دا زیلت یو دا چه دا بنی اسرائیل زلیل شیو ها دویم نمونا دا زیلت آدم علیہ السلام دوا زمنو ها یو قابل و یو حابل و طریقہ داو چه آدم علیہ السلام با پا حوا بی بی پا یو زی کی دو یو بلور یو زی یو لور جوڑا جوڑا نو قابل چه و قابل دی سرا خور شویه و دا لغون خستا و رنگ نبرابار و او دا حابل سرا چه کما خور شویه و دا لغون رنگ نبادرنگ و تورا و لغون رنگ نبایگم سالی بنا نو قانون داو چه کما خور با کون رور سرا وشوا کنا اغا بانه با حرام و اغای با بل ورور تاور کولا بلا خوری با دیو ورور تاور کولا عدال بادالی با کولا نو پدی که قابل چیو ده حابل تنور کولا ویداز پا خپلا بانی نکخ کام نو آدم علیہ السلام ورطویلو چی ترنگی نکخ که دا خو حرام ده تا بانی تا سر شویه ده و قابل حابل ورطوی خو با هر حال سرکشو خا سرکشو ده پلار خبره نمانلا د پلار خبره چې کوم سره نه منی د سرکش وی د امیشا ذلیل وی ها لکه څنګه قابل ذلیل شي او هم درنګ کې ظلم کې بیا ذلیل کېږي ها نو اختلاف راغله ها چې اختلاف راغله نو بای آدم علی السلام ورته چې قربانی وکړي هغه زمانه کې دا قانون چې د چا خبره به صحیح وا اغه به قربانی او که اسمان طرف نه به ور راغله دا قربانی به وسوځه ولا نو دا به په حق و ها او چا قربانی چې پاتې شي هغه به نه حق و نو دې زمانو ته ویلو چې قربانی وکي چې فیصله وشي نو حابیل چې و غ خستا ګډ غ راوړ او میدان کې زبا ک پرېخله اوانه اسمان طرف نه ور راغله دا وسوځول وی سوځول ور ختم و دا قابل چه او دی چه تا جیوار میوار تانته منته را وڈیو میدان که یخی غاور و نسیزا ولی خواه نو پیسالا دا حابل پا بره که وشوا خودی قابل بیام نمانلا خواه چه نمانم آخر دا چه خپل و رور سره حسد شروع که کینه شروع که شروع که شروع که وروری مد که خواه قابل لگیاش دا نجیز بنه چه او دا جیز بنه حابل چه او دا مد حابیل تا حابیل زکه لشی لانه قبلا حیبتو زکه دا دی حیبا کبول شویو آخا دی تا زکه حابیلی لشی و حابیلی شهید که خا جان و مشر اوال کبیل ملاو شویو آخا روخشتو ایوال رویوال مدیک بیا پشا گرزاول ها چه پشا گرزاول خخوالو بنی نپیده بیا دوا کرغان اللہ راوری گلو دوی فرشتی دا کرغانو پشکل که یوا کرغور تا زان مڑک او بل لگیاش پانجو سره دا خوار موری لره که کنده او بستا دی بنده خوار روارا ولی ها داور تا خد استرگی دی غدا ولی ها رو ریزی پشا گرزاول نو بیا ای دی کرغنان ز زیات ذلیل دی خپل بلګره خاخ خوورو کې حسین شان خاخه هغه آباد لګیاش کایې بل شهر واخسته کندیو بستا او حبیلی خاخ کا هغه شهید و ها مکه مشرکینو په مکه کې بیا د دی حابیل شک یو بوتی جوړ کړو چې دا حابیل شهید دی بیا به आवाज کول خاور دا یا شهید اور اس خود کے ابو سفیان آواز کو اولو ہو بول رپورٹ تا کہ مدد تو کہ خو بلا مدد وکي نبي عليه السلام ورته جواب ورک الله اعلی واجل دی مشرکینو د دی حابیل عبادت بیا شروع کړه شهید وکړه دی مشرکینو د شهیدانو عبادت نن زم پداو عبادت کوي ها خو یاره دا پلان کی د قبر د شهید قبر دی ها نبی کله خوري خوري کله ځان پر خوري یو شبل شه دا ګوره نجیس کار دی ها هغه کیسه ذکر کوي ها وګوره اوردا د دوه د دوه من نمونه د ذلت وطلو علی امام بیان کا پدی خلقو بندے نبا آ علو اخار کوئی کسی تا ابن آدم چا خبرو د دو زمنو دا آدم ابن پاسل کے ابن نیو آدم تا چیزا فرش نون پیز فترو ہو رہے ابن آدم آدم علیہ السلام بالحق دا پردیزار دا حق وی ترنگی کسا وا اس قربا قربان کله چې قربانی وکام دی دواړو قربانن په قربانی سره قربانن اسم جنس ته قربانی وکا په قربانی سره یو غړ زباک بلخا ټانټه راوړې ها پیګم سلیم فاتو قبلا من احد امام پس قبول کړی شو یو د دی دواړو نه دا قربانی حابیل قربانی قبول شو حابیل قربانی قبول شوا ولم یتقبل قبول نکر شوا من الاخر دبلنا چه قابل دے زکر چه غصفہ ٹنٹے منٹے را وڑیئے نا اللہ تا ردیشے نا منظور دے پہئے گا مسئلے بن قالا ویلو دی قابل ویلو قابل لعقتلنکا خمخاب و جمتال رام ندپر ایک دم تکی دی جملے ذکر کا قالا اغا ورتا جواب ورک اے دی ورتا ویلو چې پرګدان د نام راووم ده اغا داونی او داونی لو چې تب تمو نشه مړاوه جوابل جواب عاقل ال صفی دی ته جواب د عاقل کما کلتا اله شي عاقل جواب کما کلتا ورک هاذا جواب بالحکمه دکا حبیل ورتا ویلو ورورا و ورورا انما یتقبل اللہ یقیناً قبلوی اللہ تعالی من المتقین دا پرزگارانونا زد اللہ تبیداری انتینا فرمانی ہے مانا زکا اللہ قبول کھا وی خاجی ہی وست اخپل زان گورا کھا پرگدن دنا دی دو وجن علماء فرمائی طلبہ طلبہ قربان دشن قوم مکوان اصول دا قتل دری دی درو شئینو بنے قتلو نکی گی کھا سشے وصول ده قتل دریدی بدارشا زن زر زمین کلا خزی ده پرا خلق قتلو نکی کلا زارو ده پرا کئی پیسو ده پرا جیده مال ده پرا او بل زمین زمکی ده پرا زمکی بنده زن وصول ده قتل دریدی زن زر زمین زن زر زمین خزی ده پرا سڑه مڑک آئی حی وروری مڑک غلط کاری ہوک حسدی خپل ورور سره ہوک دی دو وجن علماء فرمائی چه پا آسمان کے اول حسد شیطان کڑے و ابلیس کڑے و دا آدم علیہ السلام سره تر قیامت پورے چه سوک حسد کئی نو شیطان تب عیسیٰ میں لگی گی زکا غیب بنیاد لگا والے دی زمکی کے حسد دا حابیل کڑے و خپل ورور سره دیتا بند عیسیٰ میں لگے گی او بل پنا جائزی بنے چھ سو قتل کی تر قیامت پورے حابیل ماما با قابیل ماما با اور کے شریک ہوئی قابیل دموت اس ماما ہوگا نا ماما با اور کے شریک ہوئی قابل ماما با اور کے شریک ہوئی ہاں قابل ماما نا قابل ماما سیما قابل ماما ہے قابل خدر خسر ہے پہے گا مسئلے بنے قابیل ماما خاجی اللہ اکبر وہ گورا ہوتا بیا دی ورور تویرو دمکی مرکا اللہ پاک صدقہ قبلی چنے خوخینو تانے قبول نہ کما نے قبول کدی کہ اس خبر او بل دا دمکی مرکا کا دمکی را کلا ان بست الیا کچر تارا اوک کما طرف تا یدا کا خپل لاس پل لتقتلنی چ تقتل کما ما نا بی باسط یدی الی کا زنی غڑون کے دل سنو خپل الی کا تا طرف تا لیقتل کا چ زتا وجنم ولكن ادواؤ کا من نفسی لیکن دفاع بکون خپل ځان نه تا گزار کا وا زبد تخت اندر زنا خان ولند نه دا غور تا کون یو باندې گزارونه شروع کو دا ډیر پټ را پټ شي ساری ټیټ را ټیټ اخر وی وشت بس مړی هاي هاي سړی مړګه اوروري مړګه پخپل اورور باندې زړیا بدبخت سړی هغه دی چې خپل اورور مړی خپل پلار مړی خپل اورور مړی خپل خزه مړی یا خپل مور مړی خودمو تاسو خالکو کې چې څوک خپل پلار مړ کی بیا بدماش جوړ شي الکا دی مختمه ورځ پلاری مړ کړه ریغه دی مختمه ورځ موري مړ هغه بیا دوره لوی بالا جوړ شي کنه څه بل پر سنبلولی بیا الله نه علاوه کې بل څوک نشي سنبلوي ها بیا خالګو نه باتیں خلی ها خالګو نه بیا باتیں خلی او بیا ټیکسونه خلی وای جی دا خطرناک سړی دی موري مړ کړي ډره غټه تورې کړي لري دا کا مور غریبې مړ کړي لري پلار غریبې مړ کې بوډا سړی ومړي ها لارڈ سے چتا جنگو کا خدا دے مردار کا مور مور بنی جہاد مکا مور بنی غزا مکا پلار بنی غزا مکا وا پیغام زلی دے پلار غزا کی مور غزا کی خدا لگیا ش قابل پخپل وروری غزا وا کا اگر غریب درا دفاع کا ساری ٹیٹاس کا و یو دے تختہ بل دے تختہ غلطین دی کرے و ویج نہیں دا اس دیتا ظالم یری شیخا یا اللہ خیر ہو گئی خبر بندے نو بیا لوئے بلا اور زنا جوڑا شیخا دے وی وی گورا کا تما وجنے کنا زتا وجنم نا خود زن نا با دفاع کون خپل واس مطابق پو منڈا کون تار تر تو تخلم کنم پرے گئے ایسے منہ پرے گئے او انی اخاف اللہ زتا سره مقابله کوي شم دا چې زماره نه د مور وروري خو بلې لکه نه نه راغله پیژنند د ما د مور شو دې خلیری مان د تا مور شو دې خلیری و مور نه شو دې خلیری دا چې نه چې ته زماره او زګی داړو خو انی اخاف الله زډره ګم د الله نه دا چې الله رب العالمین چې رب د مخلوقات له زال نه ډره ګم تکړه نه مقابلہ در سره کوي شم خود ځان نه به دفاع کوم تخت هم در زنا ها انی اوریدو وګوره سره نصیحت ورته کوي انی اوریدو یقینا زغواړم ان تبو ابي اسمي الله تبو ا چې تا گرفتار نشي په ګنا د قتل زما باندې و اسمي کا په خپل ګنا باندې پیغمبر صلی الله علیه د کوم خپل ګنا تا کړی دی خپل خور سره ته نکاح کے کنا و حالان کے نجائز دے و ہم درنگے تمہا قتلاوے اللہ اکبر یا بے اسم قتلی و اسم کا پا گناہ دستا سرا پیغم صلی اللہ اللہ اکبر ان تبو آ اللہ تبو آ چی تک گرفتار نشے پیغم صلی اللہ بے اسم قتلی پا گناہ دا قتل زما سرا و اسم کا و پخپل گناہ سرا چی کم حرکات تکے ہاں تا کم حرکات کرے یو دا ما قتل دے پا ایک مسئلے ون دان گناہ دے تا کم کسب کرے دے خور سر نکاح کرے دان گناہ دے فاتکون من اصحاب النار شیبت دا مرگریو دا ورد جانمنا و ذالک جزا و ظالمین دا بدل الظالمان دے نصیحاتی ورتاو کو خونی منلا فطوعت له نفسه تاخکرک دد پر نفس تد قتل اخی ہے قتل دورور دد فقتله لگیا شنو قتل کی دورور فاس با من الخاسرین وگر زید توان یانو نا بی پشا گر زول خخول طریقے بنے نہ فبا صلاح غرابن اللہ غرابن کرغ یبحث فی کن لزمکا یهو چه و خید لرا کیف یواری سو اتا خی چه ترنگی پتوی جو سالاش تورور خپلا بلکر غور تا زان مڑکا قال یا ویلتا ویلو دیها قابل ایزا جسوم ان اکون مثل ازل و راب چیز شم پا مثل دی کرغ دی کرغ نام زا اجیز شما چی دی پا شانتا شما فا اواری سو اتاخی چیز پتکم جو سا دورور خپل فاز با حمین نادیمین پس وگرد دی من نادیمین دخ پیمانونا المتحیرین د حیرانونا علمان صفی منا کی من المتحیرین او امام قرطبی وی ان دمو على فقد اخيه دون قتلی خفا پدیو چې ملګریم نشته ده پدی نو خفا چې ورور م قتل کړي پدی وخت کې د دې بل ملګری نه وو دیو به مال ماتال تراول ګرځیدو به ګپونه شپونه به لګولو نو چې دا مرشد ده بلا فاتح شو خفا وو چې اوس په مشغله ګم چا سره پدی نو خپا چې ما قتل کړل پدی خپا او چې اورور مرګره منشتہ دي چا سره بغاپ شپ لگاوم تم پسه به چا سره کوم هاي هاي من اجل ذالکا الله فرمایلی دی لګیا شهابلی قتل کده دیوا جنا كتبنا علی بنی اسرائیل مونگا فرض کرده پو بنی اسرائیلو بانده انو من قتل نفسن بغیر نفسن آسوک چه قتل کیو نفس بغیر ده جرم ده نفس ناو فساد یا بغیر ده فساد نا لکه مثلا کفر بادل ایمان عام درنگی قطع طریق وغیرہ فکا انما قتل الناس جمیعا گوئے که لکه ده قتل که خلق جمین طول یو سڑی قتل دا سی دے لکہ دا ٹولو خلگو قتل واجہ چرے واجہ دا دے سیبا چیو سڑے تپنا جائزے قتل کے نو بدم نی براشی ہاریو سڑے ببیا قتلو نہ کئی نو ٹول خلق بدم نشو بدم نی ہاریو سڑے بلا گئے کی گی یا با قتلو نہ کئی نو ٹول خلق دا قتل گو گا نا یو قانون دا برابر کا طریقہ دا جوڑا کا پہنگو سڑے ومن احیاها اغا سوک چی جواندهی که دی نفس لرا فکا انما احیان ناس جمعیه گوی کلک جواندهی کو طول خلکو لرا مثلا دا مارگ نه باچ که آپا دی طریقه سرا مارگ نه باچ که مثلا غر کی دو نه باچ که غر کی دو نه باچ که آپا دی طریقه سرا آن سوزی دونے بچکا یا دا چشلکا ٹول خلقی جواندی کو ولقد جاتم رسولنا بالبینات یقیناً رغلے دیو لرا پی امبران زمان بالبیناتے فصاف دلیل سرا سم ان کسیر من ہم باد ذالکا بیا دیر دا دیونا بیا دیر دا دیونا پاس تا دینا دی دلیلنا فی الارض لمسرفون پا دنیا کلا مصرفونا خمخا زیتی که ان کی دی پل قتال والفساد پا قتال شراو پا فساد سراو پا قطع طریق سرا پڑا کو غلو سرام بھئی گم سلیمان اوز گورا چه سوک نا جیس فساد کئی غلے کئی ڈکے کئی قتلو نا کی دا غسی زا ذکر کئی حکم دا مصرکی نو ذکر کئی انما جزاء اللہ یقیناً بدلا دا یحاربون اللہ چیغا مخالفت کوي دا احکام دا اللہ و رسول دا احکام دا رسول یقیناً آکسان یقیناً بدلا دا و کسان یحاربون اللہ چیغا جگڑا کئی جنگ کئی دا اللہ سر و رسول دا رسول دا اللہ سر و یہ سعونا فی الارض و یہ سعونا فی الارض آکو شش کوی پزمکی کے فساد اند شرک و دویدا فساد اند فساد کولو نگورا دی طریقہ تدی ان یو قتلو قتل لکڑی شی دیو فی القتل پا قتل کے کچرے قتلی کڑی نو قتل لکڑی شی او یو سلبو یا دا پنسی کڑی شی فی القتل والمال پا قتل و مال کے دا پنسی کڑی شی او تو قطع ایدیم یا دا کٹ کڑی شی لسونا دا دیو فی المال صرف پا مال کے لسنے رکڑ چی خیلا سوار جلوم اخ پید دیو من خلافن خلاف کچرے صرف مالی خستیوی پڑا کے سران نو بیئے بخیلا سکرن اپخا کٹ کریشی او ينفو من الارض یا با جلی وطن کڑیشی دزمکنا دزمکنا بجلی وطن کڑیشی جیل کے بوا چولیشی پا ویراولو د خلق سره جی پلارے کے ناستے کلا یو سڑے ویراوی کلا بل دا چه ڈکو با پا جیل کے وا چولیشی ذالک لهم حزی فی الدنیا دا دیو دا پرا شرمندگی په دنیا کې او په آخرت کې عذاب عظیم دے دا شرمندگی په دنیا کې شو او عذاب عظیم په آخرت کې شو ګور یو غلا دی یو ډاکا دی ها د کی فرق دی غلا دی ته له شی چې خوفیا طریقې سره یو محفوظ مال ته غلا کې ها خوفیا طریقې سره محفوظ مال غلا کے لاس روپیه شرعی قیمتی وی نو کله چې غال گیر شي نو بیا بدینا لاس کټ کولی شي د لاس 15000 درهم قیمته شریعت کې خو چې غلا د لاس روپیو کې لاسی کټیږي حواله دی د واجنا بازه د الله د دین خلاف د قران خلاف د پیغمبر خلاف خلق راپور د شیوې د قران کې د ظلم قانون ذکر دی ها شپږیزره سوري سوري دی ها وګور اوردا یو ګورا غلاره یو ډاکاره ها غلې او ډاکه کې فرق ته ها غلې او ډاکه کې فرق ته غلا دي ته یعنی حفاظت ولا مال تخوفیا طریقې سره پټ کې ها غلې کې لاس روپیه شرعي یا د لاس روپیو قیمت دا چې غلا کی او د ساړه گیر شي نو دینا به لاس کټ کولې شي نو ظالمانو اعتراض وکړه چې لاس 15000 روپیه قیمت ته درهما ها 15000 شری روپیه او 50 روپیه کی څنګه کټ کولې شي نو تب اور